ับมาพูดถึงเรื่องราวของประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญนะครับกับช่วงของผมที่มีชื่อว่าเพื่อนซีพาหลอนและเพื่อนซีของผมวันนี้นะครับเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมพูดเลยว่าอยู่ในวงการวิทยุมาอย่างยาวนานนะเคียงบ่าเคียงไหลกับคุณกับพลทองพับนะฮะมาแบบโอ้โหสุดจริงๆนะครับแต่นะครับเขามีบางมุมมีบางอย่างนะครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะมาอยู่เหลือช็อคเนี่ยมีมุมนึงที่ผมได้ยินได้ฟังมานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ป๊อตเขาเป็นคนที่กลัวผีมากนะครับแล้วเขามักจะใช้คำว่ามีลูกแอบนะฮะแอบเวลาที่จะไปเดินทรงเดินสายต่างๆเนี่ยเขามักจะมีแท็กตรงแท็กติกอะไรของเขามากมายครับเขาเป็นอดีตหนึ่งทีมงานเดอะช็อคของเรานะครับนะฮะตอนนี้เขาอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ชายคนนี้พร้อมๆกันมาลุ้นกันดูครับว่าเขาคนนี้คือใครสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณเก่งมัสเตอร์เคครับ นะฮะได้ยินเสียงแบบนี้หลายคนเสียงไม่เริ่มไม่คุ้นหูนะแต่ถ้าผมพูดชื่อผู้ชายคนนี้ออกไปผมพูดเลยว่าหลายคนจะร้องอ๋อนะฮะคุณมนมัมมี่นะฮะนี่สวัสดีพี่มนครับ สวัสดีไอ้คนร้องอ๋อนี่ไม่น่าอะไรผมไม่เคยยืมเงินใครไม่ต้องห่วงนะครับใครแจกกันได ้นะฮะเป็นไงบ้าง ผมฟังคุณจัดรายการมาจริงๆคุณได้นะคุณไปของคุณได้ลื่นๆเลยนะทำไมคนอื่นเขาชอบมาอัมคุณผมไม่เข้าใจ เขาอิจฉาผม ผมเห็นด้วยผมไม่เคยไปว่าอะไรคุณว่าคุณจัดรายการไม่ผมไม่เคยพูดนะแต่ว่าผมนั่งฟังคุณมาตลอดเนี่ยคุณไม่มีติดขัดคุณลื่นไหลตลอดเวลาคุณได้คุณได ้ใช่ใช่ใช่ก็คนที่อิจฉาผมก็คือคนที่ซีคุณนั่นแหละนะหัวเม่งๆอ่ะนะที่เป็นกรรมการอ่ะคนนั้นเขาขี้อิจฉาผม เดี๋ยวผมจัดการให้ โอ้โห มันมีนะฮะ วันนี้ดีใจมากเลยนะฮะได้เข้ามาสู่เวทีเดอะช็อคอีกครั้งหนึ่งจริงๆต้องบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายจริงๆนะครับในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาของเดอะช็อคเนี่ย ครับ ผมก็เคยวนเวียนอยู่ในนี้เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วจริงๆเริ่มต้นของผมก็ที่นี่แหละครับประมาณสัก20ปีที่แล้ววันนี้เนี่ยมันกลายเป็นสตรีมมิ่งไปแล้วนะครับวันนี้การออกอากาศมันกลายเป็น YouTube ไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบโลกมันเปลี่ยนเร็วมากจริงๆครับ ถูกต้องนะครับก็ใช้คำว่าในช่วงไม่ถึง10ปีนี่เองนะก่อนหน้านี้เนี่ยการฟังเดอะช็อคเนี่ยก็คืออ่ะนะวิทยุนะฮะอาจจะมีเริ่มเข้ามาทางเว็บไซต์บ้างนะครับแต่ก็ใช้คำว่าถ้าบ้านใครไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่สามารถฟังได้นะครับแต่ช่วงเนี่ย10ปีหลังมาเนี่ยนะพี่มนคุณฟังนะครับมันพอวัฒนาการมันไปอินเทอร์เน็ตมันเข้าถึงทุกบ้านปุ๊บเนี่ยการฟังออนไลน์มันเริ่มสตาร์ทขึ้นมานะเดอะช็อคเราก็เลยต้องมีการปรับตัวบ้างนะครับ ดีฮะเราก็ไปในทางที่ถูกต้อง นะครับ นะครับ ห่างหายไปจากเดอะช็อคนานพอสมควรพี่มนถามก่อนเผื่อแฟนรายการเดอะช็อคเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรุ่นเก่าก็ดีรุ่นใหม่ก็ดีคิดถึงนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก่อนนะครับนะฮะทำอะไรอยู่บ้างครับพี่มน ตอนนี้เนี่ยก็จริงๆจัดรายการวิทยุอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังวนเวียนอยู่ในบนหน้าปัดวิทยุอยู่ ครับ นะฮะหลักๆผมเองเนี่ยก็อยู่ที่ FM97 ด้วยนะครับในช่วงสนามฟุตบอลไทยจะจัดรายการฟุตบอลไทยเนี่ย ครับ นะฮะแต่ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยรายการผมมันจะไม่ค่อยเหมือนทางคุณชมาเดชคุณบับเบิ้ลเท่าไหร่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นสายเกี่ยวกับเรื่องของนักฟุตบอลจ๋ า ๆของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของล้วงและล้วงแคะแกะเกาในเรื่องของลับลึก ๆ ไม่ว่าจะเป็นในสมาคมก็ดีในอะไรอย่างเนี้ยก็จะไปทางอย่างนั้นมากกว่ามันคนละออกคนละแนวกันนะฮะก็จะมีเรื่องที่แบบแปลกๆมานำเสนอให้ฟังกันแรกกว่านะฮะแล้วก็มีวนเวียนไปจัดที่เอสเอ็มตั้งเก้าด้วยที่สปอร์ตรีแลกซ์ด้วย ครับ นะฮะก็รอติดตามมาดูแล้วกันนะครับ นะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Kick Off Live นะครับนะพี่มนกับผมก็จะประจำการกันอยู่แต่ช่วงนี้ก็พักอยู ่จริงๆผมก็มีไลฟ์อยู่หลายที่เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ช่วงนี้มันติดโควิดเนี่ยมันก็ทำให้ในการไลฟ์จริงๆมันก็หายไปพอสมควรนะครับ ครับนะฮะ ก็น่าเสียดายนิดผมนิดนึงขอเล่าเรื่องหน่อยคุณเก่งคุณท้าผมมาเนี่ยผมพยายามหาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาผมหาจะรูปจิตีแล้วผมหาไม่มีนะครับ หาอะไรเอ่ย รูปเนี่ยฮะ อ๋อรูปใช่ไหมฮะไม่คุณ ผมพยายามเล่นหา ถ้าคุณไม่มีเดี๋ยวผมส่งให ้โอ้คุณต้องไอ้คุณส่งมาผมว่าน่าจะอุบาทแน่นอนครับ ถ้าคุณไม่มีผมส่งให ้คุณอย่ามาฆ่าผมออกอากาศ และผมจะเอารูปที่คุณไปไหลหลุดเรือสำราญมาลง เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากัน นะฮะเอางี้บอกว่าเข้าเรื่องเราดีกว่าพี่มนต์มัมมี่นะครับผมเชื่อว่าพี่มนต์เนี่ยคุกคีอยู่กับเดอะช็อคมานานมากถือว่าเป็นนักจัดรายการรุ่นพี่ผมนะครับนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่ในการออกไปตะลุยตามสถานที่ต่างๆนะฮะบ้านล้างหลังนู้หลังนี้เองก็ตามแต่มันจะมีคำปรามาสนะพี่มนต์มัมมี่มาอยู่เรื่องนึงก็คือพี่มนต์เนี่ยเป็นคนที่ป๊อตกลัวแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่จะออกไปเนี่ยคือความเวอร์ในตัวคุณมันจะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระเสื้อยันท้าวเวสสุวรรณสามง่าม ผู ้นู่นนี่นั่นเต็มตัวไปหมดเรื่องนี้จริงไหมครับพี่มน จริงฮะเราก็ไม่ได้จริงมันจริงอยู่แล้วครับ จริงเหรอ คือต้องบอกนิดนึงว่าผมเป็นคนที่กลัวผีมากๆอยู่แล้วนะครับในยุคสมัยก่อนหน้านี้นะฮะต้องบอกว่าอย่างที่สองพูดแหละครับถ้าเอาคนไม่กลัวผีที่มาจัดรายการมันก็ไม่สนุกมันก็จริงคือผมว่าในวีดีโอช็อคเนี่ยมันกลัวทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่าใครที่กลัวมากกลัวน้อยมากกว่าถ้าจับระดับในความกลัวชนิดสปอร์ตแฟนก็จะมีผมพี่ป๋องด้วยแหละผมว่าได้นะฮะเอาที่กลัวน้อยหน่อยก็จะเป็นคุณขวัญคุณเก่งนี่อาจจะเป็นกลัวขึ้นกลางอาจจะไม่สุด คร ับ อะไรประมาณอย่างนี้แต่ว่าถามว่าทุกคนอยู่ในพื้นฐานที่กลัวนะไม่ใช่หรอกไม่กลัวแล้วก็อย่างนั้นมันก็คงไม่สนุกในรายการด้วยแล้วก็มันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติในการทำรายการอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังด้วยนะฮะ นะฮะแล้วเมื่อก่อนเดอะช็อคอ่ะเมื่อก่อนเดอะช็อคของเรามันจะมีแบบช่วงที่แบบคือพอมันจัดรายการเนาะสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาเราได้ข่าวหรือเรื่องราวของตามสถานที่ต่างๆเนี่ยนะครับพี่ป๋องมักจะใช้คำว่าม้าเร็วนักข่าวนะฮะใช้ตัวว่าเป็นนักข่าวสายด่วนเนี่ยสมมติว่ามีข้อความส่งเข้ามาทางเพจเจอของเรา152เรียกเดี๋ยวช็อกปุ๊บอุ๊ยพี่ผมมีสถานที่นึงน่ากลัวมากนะฮะแล้วพี่ป๋องจะให้ความเป็นซีเนียร์ความเป็นหัวหน้าใช้ทีมงานออกไปแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับสมัยนั้น ใช่ครับ พี่มนเคยโดนลักษณะแบบนี้บ้างมั้ย โอ้ผมโดนประจำนะฮะแล้วผมโดนเนี่ยผมจะไม่โดนแบบว่าให้ตั้งตัวผมไม่โดนให้ตั้งตัวผมจะโดนแบบมาเป็นอยู่ดีก็มาอะไรเงี ้ยอ๋อไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าเลย ใช่ส่วนคนอื่นเนี่ยที่จะใช้ไปเนี่ยแต่ยุคผมตอนนั้นที่จะใช้ไปก็จะมีผมคนเดียวนี่แหละในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะมีแบบว่าเฮ้ยเสาร์นี้ไปที่นี่เสาร์อาทิตย์หน้าไปที่นู่น อ ันนี้มีการเตรียมตัวแต่ของผมไม่มีฮะ ไม่มีเลย เคยเจอเซอร์ไพรส์ครั้งหนึ่ง อ ันเดียจะเล่าให้ฟังด้วยนะก็ประมาณว่าวันนี้ต้องไปจัดรายการผมจำได้วันนั้นจัดรายการที่ FM 94 ครับ สถานีเราอยู่ที่ตรงสี่แยกสุทธิสารตรงวิภาวดีรังสิตปกตินะเนี่ยรายการมันเข้าเที่ยงคืนผมก็จะไปถึงสถานีไม่เกิน5ทุ่ม4ทุ่มครึ่งประมาณนี้เราจะไปนั่งพี่ป๋องก็จะมาละนั่งคุยกันวันนี้มีอะไรยังไงวันนั้น4ทุ่มครึ่งหรือ4ทุ่มผมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละครับ ครับ มีโทรศัพท์ดังเข้ามาเป็นพี่ป๋องโทรเข้าม า เขาบอกไอ้มนวันนี้มึงไม่ต้องเข้าที่สถานีนะมึงไปที่นี่เลย ที่นี่คือ สถานที่หนึ่งก็เป็นสถานที่ที่มีคนแจ้งเข้ามาว่าโอ้โหมันต้องมาพิสูจน ์ เพราะเป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ ค ือจะเจอแบบเนี้ยหลายไฟมากแบบคือเราอยู่มาเลยแล้วผมก็จะไม่ทันตั้งตัวเพราะถ้าผมตั้งตัวเนี่ยผมบอกได้เลยผมไปเป็นกองทัพครับแต่ถ้าผมไม่ตั้งตัวเนี่ยผมอาจจะไปแค่คนหรือสองคนแค่นั้นเอง แล้วมันมีแบบ ตอน นี้ในครั้งไหนแบบเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่พี่มนต้องไปแบบคนเดียวไหม คนเดียวไม่เคยครับไม่เคยอันนี้ก็บอกเลยว่าคนเดียวไม่เคยอย่างเก่งสองคนผมต้องหาเป็นคนหนึ่งผมมีวิธีของผมในการหาคนเดียวผม เหรองั้นยกตัวอย่าง โดยที่ไม่มีใครรู ้หนึ่งเหตุการณ์ได้ไหมครับไอ้ปัจจุบันทันด่วนในการออกไปตามสถานที่แบบเนี้ย เอาเรื่องนี้เลยนะครับคือถ้าเป็นการบริการเมื่อสัก10กว่าปี20ปีที่แล้วเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้ผมก็เล่าหลายครั้งนะ ครับ แล้วก็ผมว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ผมก็ยังฉงุนงุนงงมาเป็นถึงวันนี้นะครับแล้วก็จะมาเล่าย้อนที่นี่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ครับ นะครับนะครับยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับว่าในช่วงผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้แต่จำได้มาสักเกือบ20ปีที่แล้วคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเหตุการณ์ที่พี่ป๋องโทรมาหาผมที่เป็นตั้งสีนี่แหละ ครับ นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวไปจัดรายการตามปกติอย่างที่เรียนให้คุณฟังให้ทราบเพราะสี่ทุ่ม ครึ่งที่สองโทรเข้ามาบอกมนต์มึงไม่ต้องเข้ามา เ ดี๋ยวจะให้ไปหมู่บ้านหนึ่งพอดีได้รับสายมาจากหัวหน้ารปภ.นะครับที่หมู่บ้านนี ้ ผมไม่บอกสถานที่เนาะนะครับไปเจอเขาที่หน้าหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปสถานที่หนึ่งในหมู่บ้านชื่อเพี้ยนมากผมก็อ่ะมันยังไงวะพี่มารู้มึงไปก่อนแล้วกันผมก็เลยเอ้าไปก็ไปวะพอไปปั๊บผมก็ต้องหาเพื่อนละตอนนี้ไม่รู้จะหาใครก็หยิบพอดีมีเด็กฝึกงานอยู่คนหนึ่งตอนนั้นผมก็เลยเฮ้ยมึงไม่ต้องเข้าแล้วกันมึงมากูอะไรเงี้ยพอจังหวะนั้นรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ที่ต่อหนึ่งคนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณเบียร์นะคุณโก้นะจะติดขอไปนะหรือก็เป็นคุณติ๊กนี่แหละนะครับผมก็เลยไปกับเด็กฝึกงานไปกันสองคนไปถึงที่นั่นประมาณเที่ยงคืนก็นัดแนะกับพี่ป๋องว่าพี่ป๋องเดี๋ยวเราจะไปงานกันเข้าไปเข้ามาตอนตีหนึ่ง ครับ แต่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยจนถึงตีหนึ่งเนี่ยผมขออนุญาตเซอร์เวย์สถานที่ก่อนว่ามันเป็นอย่างไร ครับ คือต้องบอกว่าผมไปถึงเที่ยงคืนเนี่ยค่อนข้างคือหมู่บ้านค่อนข้างไกลนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเจริญใช้คำว่าเจริญใช้คำนี้นะฮะ20 ปีแล้วผมว่าก็พอจะเจริญนะคือเป็นเขตที่หมู่บ้านจัดสรรเยอะอยู ่ครับ แต่20 ปีให้หลังณปัจจุบันช่วงนี้คือเจริญมากเลยนะฮะสถานที่ที่ไปแต่ค่อนข้างไกลครับนะฮะเป็นหมู่บ้านใหญ่คุณเก่งคุณผู้ฟังเป ็ นหมู่บ้านใหญ่มากเป็นหมู่บ้านที่แบบคนรวยอ่ะคือคนที่จะมาซื้อโครงการนี้ได้มันต้องเป็นคนมีสตางค์แน่ๆผมใจคำนี้ไม่ใช่หมู่บ้านแบบหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะเป ็ นโครงการบ้านเดี่ยวบ้านจัดสรรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามูลค่าของบ้านเนี่ยสตาร์ทในยุคเวลานั้นก็ต้องมี2-3 ล้านบาทถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็ต้องมีสัก4-5 ล้านประมาณนี้เพราะบ้านใหญ่มีเนื้อที่นะครับเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเอางั้นพอไปถึงที่หน้าป้อมยามหน้าหมู่บ้านหัวหน้ารอพอก็ยืนรอผมอยู ่ นะครับรอพออยู่ประมาณ6-7 คนแล้วเขาก็บอกให้ผมมาจอดรถข้างๆผมก็เลยจอดรถข้าง ๆ ไม่ได้รถเข้าไปในหมู่บ้านเขาบอกเดี๋ยวเขาจะขับกระบะท้ายเปิดนะหลังเปิดนะแล้วเดี๋ยวเราขับไปข้างในผมก็ถามพี่ครับผมยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าพี่จะพาผมไปไหนเขาบอกผมว่าในหมู่บ้านเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ2-3 สถานที่มันเพี้ยนใช้คำนี้นะเอาสถานที่แรกๆก่อนเอาสถานที่แรกเดี๋ยวเขาจะพาผมไปที่บ้านร้างหลังหนึ่งในหมู่บ้านเนี้ยมีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งซึ่งจริงๆเขาจะสร้างไว้เป็นเรือนหอของคนที่จะแต่งงานด้วยกันจริงๆเขาแต่งงานกันละเขาแต่งงานกันละแต่ปัญหาคือว่าหลังจากเขาแต่งงานทั้งคู่ถ้าผมจำไม่ผิดผมจำผิดขออภัยน่าจะเป็นวันแต่งงานนี่แหละครับแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่เลย ว้า ว หรอ ใช่ได้จะเสียชีวิตทั้งคู่แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีญาติพี่น้องนะครับ ครับ ไม่มีใครมาแสดงกรรมสิทธิ ์ แล้วตรงที่ผมไปเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยล้างมาประมาณ4-5 ปีที่แล้ว ครับ ผมไปอยู่หน้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับบ้านหลังใหญ่ประมาณสักผมว่าน่าจะมี100 ตารางวาได ้ แล้วหลังแล้วกำแพงบ้านก็คือเตี้ยๆคือบ้านสมัยใหม่นะครับแล้วก็ดูดีหญ้าเยอะอะไรก็ยังดีอยู ่ครับ คือประมาณ4 ปีที่ผ่านมาไม่มีใครเข้ามาดูแลรักษาไม่มีใครอะไรทั้งสิ้นแต่บ้านสะอาดมากเลย อ๋อเหรอ บ้านสะอาดใช่บ้านดูไม่เป็นบ้านร้างเลยครับ ครับ คือปกติคุณก็ไปบ้านร้างบ่อยคุณก็จะเห็นว่าบ้านร้างจริงๆร้างสักปีนึงก็มันก็ไม่ไหวแล้วนะคุณเก่งนะ ใช่ แต่เนี้ยร้างมา4-5 ปีสภาพบ้านคือใหม่จริงๆเหมือนคนเพิ่งอยู่แล้วปิดไฟอ่ะแล ้ วก็ไปคือเหมือนคนไปนอนต่างจังหวัดครอบครัวนี้ไปนอนต่างจังหวัดแล้ว3-4 วันประมาณนี ้โอ้แปลก ไอ้แปลกตรงนี้ผมก็แปลกนิดหนึ่งแต่ไอ้ที่แปลกกว่านั้นเขาบอกแล้วผมก็บอกว่าพี่แล้วมันไม่มีใครมาอยู่แล้วมันแปลกยังไงแต่มันใหม่นะไม่มีใครมากวาดใช่ไห ม บอกไม่มีแล้วมองว่าบ้านก็ไม่มีใครเข้าในนี้แล้วมันแปลกยังไงมันแปลกตรงที่ว่าหมู่บ้านนี้ชอบไฟดับมันชอบไฟดับแล้วเวลาไฟดับเนี่ยรอพอต้องขี่รถมือมาตะเวนดูลูกบ้านเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง ครับ แล้วเวลามันดับทั้งหมู่บ้าน อ๋อ แต่ทุกครั้งที่ไฟดับในหมู่บ้านบ้านนี้ไฟจะติดครับ เฮ้ยไอ้บ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านร้างเนี่ยนะ ไฟจะติดใช่ใช่แล้วติดในบ้านนะติดในบ้านนะข้างนอกไม่ติดนะผมพูดกับคนลูกเนี่ย โอ้โห เขาพูดกับผมแบบนี้แต่ผมไม่เห็นกับตานะผมไม่เห็นกับตาเขาพูดกับผมแบบนี้เพราะบ้านหลังเนี้ยรปภ.ทุกคน เวลาไฟดับก็ต้องขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์รถกระบะขับมาตรวจลูกบ้านพอขับมาทีไรบ้านหลังเนี้ยไฟจะติดในบ้านทุกครั้ง โอ้ยแปลกว่ะ ผมบอกว่าที่มันจะมีไอ้พวกหม้อแปลงไฟฟ้าที่มันเป็นของเก่าที่มันเก็บชาร์จไฟไว้อะไรมั้ยบอกไม่มีบ้านนี้ไม่มีหม้อแปลงถึงต่อให้มีไฟสำรองเนี่ยไฟมันก็ต้องหมดไปแล้วถูกมั้ย ถูกต้อง มันก็ไม่น่าจะมีอายุเพราะไอ้หม้อแปลงไฟสำรองมันต้องชาร์จแบตเข้าไปตลอดเวลา ถูกต้อง เพราะคุณไม่ได้บรรจุไฟเข้าไปเนี่ยแบตเตอรี่คุณทิ้งไว้เฉยแบตมันก็หมดมันก็เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยผมว่ามันก็จริงนะแต่หลังนี้ไม่มีหม้อแปลงไฟ ครับ นะครับมิเตอร์น้ำวันเวียแล้วมีเขาโยนหมดแล้วแล้วมันติดได้ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามแต่ผมไม่ได้เห็นกระตานะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องที่ในหมู่บ้านนี้เขาบอกมี2ที่ที่เป็นอาถรรพ์สามที่เขาเรียกขับผมไปดูจุดที่สองผมตอนนั้นยังไม่ได้รายงานเข้ามาในสถานีนะครับผมก็ตะเวนดูในหมู่บ้านพอออกจากบ้านหลังนี้ขึ้นมาผมก็ไปในป้อมยามหนึ่งซึ่งมันเป็นป้อมยามในมุมอับเขาพาไปดูป้อมยามหนึ่งซึ่งมันเล็กมากจริงๆป้อมยามเนี่ยมันเหมือนคนมาพังเล่นน่ะคือเขาบอกป้อมยามเนี่ยไม่มีคนอยู่ละไม่มีรปภมาอยู่เมื่อก่อนมีแต่เขาส่งลูกน้องเข้ามาอยู่ทุกคนไม่ว่าใครที่มาอยู่ตรงนี้สติเสียทุกคน เฮ้ยทำไมอ่ะ จริงๆมันเป็นป้อมยามอยู่ในมุมคุณเก่งคุณฟังมันอยู่ในมุมกำแพงในกำแพงหมู่บ้านมันจะมีมุมอยู ่ครับ แต่มันไม่เปลี่ยวนะผมก็บอกมันไม่เปลี่ยวอะไรนะแต่ว่ามันก็มีไฟสว่างสวยนะก็เป็นหมู่บ้านคนรวยอ่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วผมถามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกคนมานั่งป้อมยามเนี่ยทุกคนกลางคืนจะเห็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าเขาไปแล้วผ่านหน้าเขาตอนแรกคนที่มาใหม่เขาก็ไม่สนใจแล้วเห็นผู้หญิงก็เลยก็ผู้หญิงปกติก ็ เดินผ่านหน้าก็เดินผ่านไปพอเขาเริ่มสังเกตเขามาบ่อยมากมาเกือบทุกคืนพอเขาเริ่มสังเกตพอเขามาแล้วเขาก็เอกคิดบอกเฮ้ยไอ้ที่มันผ่านหน้าเราไปทางซ้ายมือเนี่ยเดินแต่ทางขวาผ่านไปทางซ้ายเนี่ยเขาก็นั่งเอกใจไอ้ซ้ายมือเราเป็นกำแพงเลยเว ้ ยแล้วมันเดินทะลุไปไหนวะ จริง คือป้อมยามเนี่ยมันเห็นแค่คุณฟังกีตาร์ภาพจำผมนะเป็นป้อมยามสี่เหลี่ยมนะ ครับ ซ้ายมือป้อมยามเป็นกำแพงเรียบยาวไปเลยเพื่อป้อมยามเนี่ยที่กำแพงทางฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลี่ยมที่คุณจะเห็นคือคุณเห็นมุมตรงกับคุณเห็นทางขวามือถูกไหมครับ ถูกต้อง เพราะมันเข้ามุมอ่ะมันเข้ามุมอ่ะผู้หญิงเนี่ยเดินมาแล้วผ่านหน้าเขาไปแล้วทะลุไปทางซ้ายไม่ได้เดินตรงไปแล้วมันทะลุกำแพงไปไหนไม่รู้เขาบอกว่าผู้หญิงทะลุกำแพงไปเห็นผู้หญิงทะลุกำแพงประจำอยู่ที่นี่เห็นทุกคนแล้วก็สติเสียทุกคนแล้วเลยป้อมนี้ก็เลยเป็นป้อมร้างอันนี้ก็บอกแบบนี้นะ ครับ เสร็จปุ๊บหลังจากนี้ผมมาดูสภาพมันก็น่าร้างแหละสภาพดูเข้ามุมอับอ่ะนะคราวนี้ไปถึงไฮไลท์เอ็นหมู่บ้านหลังที่เขาบอกว่าที่ต้องตามโทรไปหาพี่ป๋องเพื่อพี่ป๋องมาด่วนเนี่ยเพราะว่าศาลากลางน้ำของเขาเนี่ยมันมีเรื่องราวประหลาดอยู ่ คือไอ้ศาลากลางน้ำเนี่ยของหมู่บ้านคุณผู้ฟังคิดภาพตามนะครับเขาสร้างบึงใหญ่ๆไว้อยู่กลางหมู่บ้าน ครับ แต่ว่ารอบบึงเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันมีถนนตัดผ่านเป็นสี่ฝั่งคือเย็นๆคุณก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งได้นะ พูดง่ายก็คือเป็นเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะไว้กับคนในหมู่บ้านแหละ มันคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าทุกฝั่งซ้ายฝั่งขวามีหมู่บ้านนะครับมีบ้าน อยู่อ๋อ ใช่แต่ถ้าตรงไปเนี่ยมองตรงๆไปเนี่ยมันเป็นกำแพงมันไม่มีบ้านหมายความว่ามันจ ริ งๆได้แค่สองฝั่งไปฝั่งถนนใหญ่ที่คุณขับผ่านมาคุณเข้าใจนะ นึกออกไหมครับ มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมองฝั่งตรงข้ามคุณเป็นกำแพงแต่ว่ามีทางเดินมันมีทางให้คุณวิ่งรอบมีทางถนนให้คุณวิ่งรอบอะไรประมาณนี ้ครับ นะฮะแล้วผมบอกว่าไร้ศาลานี้มันปัญหาอะไรพี่ยังไงมันเป็นอะไรยังไงเขาบอกศาลาเนี้ยปุ๊บตีหนึ่งนี่พี่ป๋องไม่บอกอะไรผมเลยนะพี่ป๋องไม่ได้บอกอะไรผมนะครับเขาบอกว่าปุ๊บตีหนึ่งกว่าไม่เกินตีหนึ่งสิบห้า ครับ ทุกคนที่มาแถวๆนี้จะเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่ในศาลาทุกช่วงเวลาที่บอกคือตีหนึ่งสิบห้าประมาณเนี้ยไม่เกินเนี้ยจะมาแล้วแล้วจังหวะผมไป ผมก็ตระเวนรอบดูนู่นดูนี่นู่นนั่นเขาเอาผ่าเล่าหมู่บ้านใหญ่มากนะครับผมขับเขาขับรถผมก็ขึ้นกระบะอยู่ผมนั่งอยู่ข้างหน้าไปถึงถนนที่มันมองไปเห็นไอ้ศาลาริมน้ำได้ก็ประมาณเกือบปีหนึ่ง ครับ นะครับพอเขาผ่านขับรถผ่านไปครับสิ่งที่เขาผมไม่เห็นอะไรตอนแรกนะผมบอกก่อนนะเด็กฝึกงานนั่งอยู่หลังรถผมก็ไม่เห็นอะไรเขาก็ผ่านปั๊บผมก็หยุดแล้วเขาก็สะกิดผมพี่เห็นอะไรไหมพี่เห็นอะไรไหมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนรถกระบะเนี่ยจะมีผมนั่งหน้ามีคนขับอยู่หัวหน้ารปภข้างหลังนี่มีรปภ3คนแล้วก็เด็กฝึกงาน1คนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นไป4 5 6 6คน คร ับ นะครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรผมก็เห็นแล้วว่าพี่ผมเห็นอะไรว่าไม่เห็นอะไรผมจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตรงข้ามแล้วก็ตรงข้ามของผมเนี่ยมองไปตรงๆเนี่ยจะเห็นศาลากลางน้ำซึ่งคุณต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ละไม่ใช่ศาลากลางน้ำศาลาริมน้ำบึงที่ขั้นระหว่างถนนที่ผมอยู่กับศาลาเนี่ยห่างกันประมาณ100เมตร ครับ 100เมตร150เมตรไม่เกินนี้ถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันสามารถเห็นในมุมนั้นได้ตาเปล่าค ุ ณเห็นเราเห็นอยู่แล้วถูกไหมฮะมุมนั้นเราสามารถเห็นได้แน่ถามว่ามันมืดไหมมันไม่มืดนะครับมันไม่มืดนะครับเพราะหมู่บ้านนั้นสว่างแต่ถามว่าไฟในศาลามีไหมผมบอกได้เลยว่าไม่มีไฟในศาลาไฟในศาลาไม่มีนะครับไฟในศาลาไม่มีแต่ไฟข้างทางมันมีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างมันจะสว่างหมดเลยแล้วเขาถามผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผมบอกผมเห็นอะไรวะผมไม่เห็นอะไรที ่ เขาก็เลยหยิบไอ้ปืนไปฉายสว่างสว่างเขาหยิบไปในรถแล้วเขาส่องเข้าไป ครับ พอเขาส่องไปปุ๊บในสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยผมก็เห็นในสิ่งที่เขาเห็น เห็นเป็น ผู้เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง เฮ้ย มันไม่พ่อไปติดตาพ่อไปติดตาเลยจริง จริงเหรอ แล้วผมก็รายงานสดเข้ามาผมก็โทรหาพี่ป๋องเลยผมว่าพี่ป๋องเรื่องนี้จำได้อยู่แล้วผมก็บอกพี่สิ่งที่พี่ให้ผมเห็นว่าให้ผมเห็นแล้วแล้วผมก็โดดลงมาจากรถเลยนะผมเดินกระแทกรถแล้วผมก็เดินมาหยุดที่ริมน้ำแล้วผมก็รายงานพี่ตอนนี้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แต่ว่าก่อนที่ผมจะบอกว่าเขานั่งแบบไหนผมขออนุญาตถามไอเด็กฝึกงานผมก่อนผมไม่เชื่อรอพอคุณผู้ชมผมไม่เชื่อรอพอคุณเก่งเขาจะพูดอะไรผมไม่ฟังผมจะเชื่อคนของผมที่ผมเอาเข้ามาด้วยผมก็เลยถามเฮ้ยมึงเห็นอะไรวะเขาก็บอกเขาเห็นผมก็เลยถามว่าเห็นอะไรผมเห็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงนั่งแบบไหนผมถามแบบนี้นะผู้หญิงมานั่งแบบไหนผมบอกคุณฟังก่อนผู้หญิงที่ผมเห็นเขานั่งหันหลังนั่งยองๆเนี่ยหันหลังนั่งยองๆหันหลังเหมือนคุณนั่งเอีย ครับ ไอ้นี่ผมยาว ๆ แล้วข้างๆมันจะมีถัง200ลิตรอยู ่ สองถังเขานั่งอยู่ตรงกลางเขานั่งอยู่ตรงกลางเขานั่งอยู่ตรงกลางแล้วผมถามเนี่ยนี่คือภาพในหัวผมก่อนนะแล้วผมก็ถามไอ้น้องเด็กฝึกงานว่ามีเห็นอะไรบ้างมันก็บอกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้แหละครับก็เห็นผู้หญิงนั่งแบบนี ้ ผมก็บอกก็ใช่แล้วล่ะงั้นก็ผมก็คงไม่มีใครตาฝาดแล้วล่ะก็เห็นเหมือนกันมันเห็นเหมือนกันแล้วทุกคนเห็นแล้วไอ้รปภ.มันก็ยังตะโกนถามว่าคนหรือเปล่า โอ้โห คือถ้าน้องมันตะโกนกลับมาว่ามันไม่ใช่คนขึ้นมาเนี่ยทำยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ไม่มีการตอบอะไรกลับมาก็นั่งอยู่ตรงนั้นผมก็ยืนใช่หรือวะจริงหรือวะพี่ส่องดีๆแล้วก็ส่องดีๆผมก็อยากคุยตาผมก็อะไรเงี้ยตัวที่ผมเห็นผมยืนยันว่าผมเห็นแน่นอนยังไงก็เห็นแล้วล่ะใช่แล้วล่ะนั่งอยู่จริงๆก็ตีหนึ่งกว่าด้วยมาตามนัดเลย วิ่งไปดูไหม เดี๋ยวยังไม่กล้าเข้า เอา จังหวะตำรวจมาขี่มอไซค์เป็นสายตรวจผมก็รายงานเลยพี่ป๋องครับตำรวจมาฮะสายตรวจมาพี่ป๋องบอกเฮ้ยงั้นคุณบอกให้ตำรวจพาเข้าไปหน่อยสิผมพอตำรวจเขาก็จอดครับพวกคุณมาทำอะไรกัน ครับ บอกว่าอ๋อผมมาจากในการเดอะท็อปครับมาอย่างงี้ผมก็เลยถามตำรวจครับพี่ตำรวจพี่เห็นอะไรอยู่ในศาลาไห ม เขาก็มองสองคนนะเห็นพี่เห็นอะไรครับนี่พูดออกอากาศอย่างนี้เลยนะเขาเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ไปถามพี่ป๋องได้ว่าจริงตำรวจก็พูดว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่พี่ป๋องเลยบอกงั้นไอ้บนมือให้ตำรวจเข้าเลยผมก็เลยบอกว่าพี่ครับพี่เอามอไซค์เนี่ยขี่แล้วเดี๋ยวผมขับตามเข้าไปได้ไห ม บอกได้เขาก็ขี่มอไซค์นำหมดเลย ครับ จังหวะเลี้ยวเข้าไปตรงสุดทางพอสุดทางมันต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าศาลาพอเขาเลี้ยวซ้ายปั๊บก็กลับรถครับตำรวจครับเขากลับรถแล้วเขาไปเลยไม่ทักอะไรผมสักคำผมก็ไม่เข้าใจแล้วมึงทิ้งกูทำไมใช่มันทิ้งไปเลยฮะแล้วผมเอาไงวะแล้วพี่เลี้ยวเข้าเลยไหนๆก็มาแล้วก็เข้าไปเลยก็เข้าไปหกคนนี่แหละ ผมเข้ามาว่าพอคือผมพยายามมองตลอดเวลามองตั้งแต่ตอนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยมองว่าจะมีผู้หญิงไปไหมจะมีผู้หญิงไปไหมหรือจะมีผู้หญิงทำอะไรหรือเปล่าจะวิ่งหรืออะไรยังไงไหมพยายามดูเขายังนั่งอยู่ที่เดิมนั่งอยู่ที่เดิมแต่พอจังหวะรถกระบะเนี่ยมันจะเลี้ยวผมก็เอาสายตาไปมองกับตำรวจมันหันเลี้ยวกับรถไปเนี่ยละสายตาไปนิดนึงพอจะรถเลี้ยวกลับไปปั๊บผมเห็นสลายอยู่ตรงหน้าแต่ผมไม่เห็นผู้หญิงแล้วครับ อ้าว ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วคือผมพูดได้เลยผู้หญิงเนี่ยนะถ้าจะวิ่งไม่มีทางที่จะหลุดสายตาของผมได้ว่าเขาวิ่งยังไงผมก็ต้องเห็นสองถ้าเขาปีนกำแพงไงผมก็เห็นสามถ้าเขาโดดนะครับผมก็ต้องยินเสียงจะบ้าหาคนโดดนะครับมันไม่มีทางจะหลบผมได้แน่ๆและอย่างหนึ่งสาราไม่มีไฟนะครับแต่ว่าข้างทางถนนมีไฟหมดคุณต้องเข้าใจนะมันไม่ได้มืดแน่ตัวไม่ใช่ขนาดนั้นหมู่บ้านคนรวยผมย้ำนะฮะทางเนี่ยมีไฟตลอดเวลาสว่างครับแต่สาราไม่มีไฟแค่นั้นเองผมก็ตกใจที่บอกครับผู้หญิงไม่อยู่ในศาลาแล้วเขาก็อุตส่าห์โอ้โหพี่ป๋องนี่เขาสุดยอดมากนะเขาก็บอกว่างั้นคุณเดินเข้าไปในศาลาได้ไหม แล้วคุณเดินเข้าไปไหมคุณมนต์มามี เดินเดินเดินผมเดินไปหกคนผมไม่เดินคนเดียวแน่นอนผมไม่เดินเข้าไป ผมนึกว่าคุณจะใจถึงเดินไปคนเดียว โอ้โหใครจะกล้าครับไม่มีใครกล้าหรอกครับ เออเท่ากับว่าก็คือ ต้องต่อแทนนั่น ก็คือจะอารมณ์ประมาณนึงแล้วกันเนาะกับเรื่องราวประสบการณ์ที่เช็คว่าสมัยนู้นตอนทำงาน ใช่ใช่ใช ่อ๋อแล้วฮะโอเค แต่เขาไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลย ไม่เจออะไรเลยแต่เขาแปลกเหมือนกันว่าเราเห็นกันหมดแต่พอไปถึงจริงแล้วไม่มีก็เป็นเรื่องที่ ผมพูดคุณเก่งฟังรู้ฟังผมเป็นคนนึงที่เดินสายพอสมควรนะ อ่า แล้วถ้าคนที่ไปเดินสายร่วมสายกับผมแล้วบอกว่าพี่ผมเจอไอ้นั่นผมเจอเนี่ยผมไม่เคยเชื่อเลยนะ คือเชื่อเซนตัวเองมากกว่า ใช่คือต้องเจอมันต้องเจอผมก็ต้องเจอป่ะวะ อ ะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ โอเคได้พี่มนนะครับประมาณนี้พอสังเกตแล้วกันประมาณนี้พอสังเกตแล้วกันประมาณแล้วสายแรกของเราที่รออยู่ตอนนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสายของคุณตุ้มครับคุณตุ้มเนี่ยปัจจุบันนี้อายุ44ปีนะครับแล้วก็เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ15ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของนางไม้ที่ปลายเตียงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณตุ้ม สวัสดีค่ะคุณเก่ง ครับคุณตุ้มครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินแต่ว่ามันจะมีเสียงแทรกอ่ะ มีเสียงแทรกเหรอนะฮะ แล้วก็มันมีเสียงสะท้อนนิดนึง ตอนนี้ยังมีเสียงสะท้อนอยู่ไหมครับ ไม่สะท้อนแต่มีเสียงแทรกตลอด เหรอฮะ ที่สัญญาณไม่ดีเลยค่ะ เดี๋ยวลองให้น้องตั้มลองโทรกลับไปอีกรอบนึงดูไหมครับคุณตุ้ม ได้ค ่ ะ ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองติดต่อกันดูอีกทีนึงนะครับระหว่างนี้นะฮะที่เราเช็คสัญญาณโทรศัพท์กันอยู่นะครับก็ดูข้อความสักนิดนึงนะครับที่ส่งเข้ามาที่4689101อย่างที่บอกนะครับวันนี้ติดตามรับฟังกันนะครับผมมีหนังสือการ์ตูนเดอะช็อคนะครับถือว่าเป็นของแรไอเทมเลยนะคุณฟังนะก็สามารถส่งมาร่วมสุขกันได้นะครับก็ส่งข้อความมาตามปกติเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่วงเล็บด้านหลังมาว่าอยากได้การ์ตูนนะฮะวันนี้มีให้2รางวัล นะครับรางวัลละ1เล่มด้วยกันนะ คุณบบห้อง201สมัครสมาชิกเข้ามาถูกต้องนะครับคุณแมวดำบอกว่าสวัสดีน้องเก่งน้องมนพี่ก็ฟังตั้งแต่สมัยน้องมนกับพี่ป๋องจัดรายการด้วยกันนะครับจากพี่แมวดำอ่ะขอบพระคุณมากคุณที่ว่าบอกว่าแล้วพี่เก่งไม่ชวนพี่มนมัมมี่เนี่ยกลับมาจัดเดอะช็อคอีกหรือครับนะฮะแล้วก็วงเล็บมาว่าอยากได้ตุ๊กตาอยากได้การ์ตูนนะฮะแอบฟังเงียบๆครับอยากให้จัดที่ฐานรอยฟ้าไปตลอดเลยครับอยากได้การ์ตูนครับนะคุณ8072บอกว่าฟังทุกวันเลยค่ะไม่งั้นนอนไม่หลับจะได้การ์ตูนมากๆนะฮะเดี๋ยวช็อกครับบอกว่าสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆที่จัดรายการทุกคนขอบพระคุณมากนะคุณมิโก13นะฮะบอกทักทายค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะข้อความช่วงนี้ประมาณนี้นะตอนนี้เรามาเช็คสัญญาณคุณตุ้มอีกทีนึงครับสวัสดีครับคุณตุ้มอีกรอบนึงครับ สวัสดีค่ะคุณเก่ง เป็นไงบ้างตอนนี ้มันไม่มีเสียงสะท้อนแต่ว่ามันมีเสียงเป็นอู้อี้ตลอดเสียงเหมือนสัญญาณแทรกอะค ่ ะ เหรอฮะแต่ผมได้ยินเสียงคุณตุ้มชัดเจนมากเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราลองไปช้าๆดูน้องคุณตุ้มนะค่อยๆเล่ากันไปเรื่อยๆนะครับคุณตุ้มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย โทรจากหน้ารามคำแหง อยู่แถวรามคำแหงนะครับแล้วฟังเดือดช็อกยังไงครับคุณตุ้ม ฟังส่วนมากจะฟังแห้งเพราะว่าทำงานแต่ช่วงนี้ว่างก็คือฟังสด อ๋อได้ฟังสดนะคือฟังใน YouTube หรือทางวิทยุครับเนี่ยฟังใน YouTube นะโอเคได้ครับคุณตุ้มเรามาว่าถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปนานพอสมควร15ปีแล้ว ประมาณเป็น20ปีแล้วอะค่ะ เกือบ20ปีแล้วเหรอฮะ ใช่ค่ะ อ๋อกับเรื่อง แค่ชื่อเรื่องก็น่าฟังแล้วฮะนางไม้ที่ปลายเตียงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านของคุณตุ้มเลยป่ะครับคุณตุ้มครับ ค ่ ะ อ่าฮะสัญญาณคุณตุ้มมันตึ๊ดๆๆๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคุณตุ้ม สัญญาณไม่ดีเลยอ ่ ะ เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับ ค่ะ คุณตุ้มได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ ได้ยินแต่ว่าจะมีเสียงแทรกตลอดอะค ่ ะ เหรอฮะอืม ดีขึ้นไหมคะ ดีคุณตุ้มดีขึ้นไหมครับ ก็มันเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมเลย เหมือนเดิมเลยเหรอฮะ ใช่ค่ะ แต่สัญญาณคุณตุ้มตอนนี้ดีขึ้นละสำหรับผมนะ ได้ค่ะ คุณตุ้มมาว่าถึงเรื่องนี้ครับที่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชมันเกิดอะไรขึ้นครับ คือตรงนี้มันเกิดมาตั้งประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะ ครับ ตอนนั้นก็อยู่ประมาณ19 20อ่ะนะคะกำลังศึกษาอยู่ประมาณชั้นปวส.นะคะก็คือปกติจะเป็นคนนครแต่ว่าพอดีสอบได้ที่ในเมืองของจังหวัดสงขลาเวลาปิดเทอมหรือสอที่เราก็จะกลับบ้านที่กลับมาที่นครนะคะ ครับ ในพื้นที่ที่อยู่นะคะเป็นที่ดินตอนแรกคุณแม่ซื้อไว้ที่หนึ่งเป็นแปลงหนึ่งเนาะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยท่านซื้อเพิ่มอ่ะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ติดกันแล้วพอบ้านสร้างต่อเติมเนี่ยมันก็จะเหมือนบ้านแปดแต่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะ ครับ แล้วก็ตรงเนี้ยพอสร้างอีกหลังนึงอ่ะที่ติดกันอ่ะก็คือแบบเป็นต่อเติมแยกเป็นอีก2ห้องนึงใช่มั้ยคะฝั่งนึงอ่ะคุณแม่เค้าอยู่กับคุณพ่อใช่มั้ยคะ ครับ ส่วนพี่ๆอ่ะเค้ามีครอบครัวหรือว่ามีไปทํางานที่อื่นก็จะเป็นอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นลูกคือหมายถึงว่าพ่อแม่อยู่ฝั่งเราอยู่คนเดียวส่วนฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็พี่ชายก็จะอยู่กับครอบครัวเขานะคะแล้วก็ลูก ๆครับ บ้านที่เขาต่อเติมเนี่ยเขาจะก็เอาไม้ที่มันเขาเรียกว่าไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ที่ดัดแปลงมา สายหลุดไปนะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครูฟังนะครับแหมเดี๋ยวลองติดต่อกลับไปที่คุณตุ้มสักนิดหนึ่งนะดูเหมือนโทรศัพท์ของเราจะมีปัญหาเล็กน้อยนะระหว่างที่รอไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความทางสตรีมมิ่งนิดหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้มีหลายคนเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ อย่างเช่นคุณเซฟบอกว่าสวัสดีนะฮะคุณพลอยบอกมาแล้วค่ะนะครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับโอ้ข้อความเยอะเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับข้อความมาเร็วมากอ่ะดูทางนี้ดีกว่าคุณ Wee Love Earth นะครับบอกว่าขอเรื่องผีหลอนๆนะคะนะครับคุณเชอรี่บอกว่าคืนนี้ขอหลอนๆนะคะนะครับคุณแอนชีวิตที่หลากหลายบอกว่าสวัสดีครับพี่เก่งชอบเสียงพี่เก่งมากค่ะเพราะดีอ่ะขอบพระคุณมากแล้วก็รักและรักทุกคนที่จัดรายการเดอะช็อคนะฮะจากคุณแอน USA นะครับคุณอ้วยคุณอ้ายแทนบอกว่าเรื่องเมื่อกี้ให้10กะโหลกเลยนะครับน่าจะพูดถึงเรื่องราวของคุณชันนะฮะคุณประภาพันธ์บอกว่าปีนี้สู้กับโควิดแทนการเล่นน้ำสงกรานต์ก้าวข้ามโควิดไปด้วยกันนะใช่ครับนะฮะแล้วก็เบาได้เบานะฮะบอกพี่ครับขอถามนิดนึงนะครับว่าผมมาใหม่เขาจะไลฟ์ทุกวันอะไรครับก็เดี๋ยวช่องของเราเนี่ยมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะข้ามไปทางฝั่งบ้านของโคตรช็อกนะฮะก็ฝากเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับพิมพ์คําว่าโคตรช็อกนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็คุณชัยนรงค์บอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะนะครับก็เพลงที่ผมเปิดเข้ารายการไปนะครับชื่อเพลงว่าวิมานรักเก่าผลงานของเพื่อนซีผมเองนะครับหนุ่มชวันวิทย์ยิ่งยศเสนีนะครับแล้วก็ให้เจ๊ปุ๊กนะฮะซึ่งเป็นแฟนเขาเนี่ยนะเป็นบก.ของช่อง True Insight นะเป็นผู้ขับร้องนะครับแล้วก็คุณหนุ่มเนี่ยก็จะเป็นนักแต่งเพลงอยู่ที่แกมมี่นะครับก็แต่งเพลงนี้ส่งเข้ามาประกวดนะครับคุณกุ๊กกุ๊กกูบอกว่าสวัสดีอีกรอบนะครับมาแล้วครับพี่เก่งนะฮะแล้วก็ควันพี่วาบอกว่าหลอนสุดๆค่ะอ่ะประมาณนี้นะสำหรับข้อความมาฟังเรื่องราวของคุณตุ้มกันต่อครับคุณตุ้มครับ ค ่ ะ เมื่อกี้สายหลุดไปขออภัยด้วยนะฮะงั้นเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่าคุณตุ้มก็คือเมื่อกี้เราอยู่กันตรงที่คือคุณตุ้มเนี่ยจะอาศัยอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่แล้วบ้านฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นครอบครัวของพี่ชายอยู่ถูกต้องไหมครับ ค ่ ะ ฮะแล้วยังไงต่อครับ ก็คือฝั่งห้องตุ้มเนี่ยห้องนึงก็จะเป็นห้องตุ้มอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องพลาสใช่ไหมคะ ครับผม ก็จะมีในส่วนของไม้ที่มันแปรรูปมาเพื่อที่ว่าจะทำห้องแบ่งใช่ไหมคะ ครับ แล้วทีเนี้ยสมัยก่อนอ่ะมันจะเป็นนอนแบบพื้นอ่ะใช้ฟูกแล้วก็กางมุ้งสมัยก่อน ครับ แล้วทีเนี้ยวันหนึ่งอ่ะที่ลูกสาวคนโตของพี่ชายอ่ะ ครับ เขาบอกว่าอยากจะมานอนกับอาด้วยหลานก็อายุประมาณป.3 ป.4 อ ่ะนะคะเขาอยากจะมานอนกับเราด้วยตัวเองก็ประมาณ2-3 ทุ่มประมาณ3 ทุ่มเราก็จะนอนใช่ไหมคะปิดไฟนอนสักพักหนึ่งนะคะไม่เกินชั่วโมงก็ได้ยินเสียงร้องไห ้ อยู่นานแล้วก็ตื่นงงเงียมาหลานอะมองฝ่าความมืดไปเห็นหลานอะนั่งร้องไห ้ เพราะว่าเอ้ยเบสเป็นอะไร ครับ นั่งร้องไห้เขาก็ไม่ตอบเขาร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ปลอบเขาจนเขาแบบค่อยๆเงียบลงอ่ะแล้วก็บอกว่านอนนะง่วงอะไรเนี่ย ครับ หลังจากนั้นเงียบไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องไห้ อ ีกร้องไห้หนักกว่าเดิมนิดนึงก็บอกเอ๊ะเด็กเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ขนาดนี้เขาก็แบบกลัวเหมือนกลัว คร ับ เขาก็เขาบอกว่าจะกลับบ้านกลับบ้านคือเดินไปบ้านตรงข้ามของพี่ชายอ่ะ ครับ แต่ตอนนั้นน่ะก็คือเสียงเขาร้องดังนานพี่สะใภ้ก็เลยเดินเข้ามาถามว่าลูกเขาเป็นอะไรเขาบอกไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เลยตุ้มก็เลยเปิดไฟเนาะเปิดไฟแล้วก็พี่สะใภ้เข้ามาในห้องอ่ะบอกเป็นอะไรลูกถามลูกสาวใช่ไหมคะแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเขาก็รีบวิ่งไปเลยไปที่บ้านเขาทีเนี้ยแม่เขาก็ตามไปบ้านใช่ไหมคะตามลูกสาวเขาไปบอกว่าไปนอนที่บ้านก็ได้หลังจากนั้นก็ปิดไฟนอนต่อใช่ไหมคะนอนคนเดียวสักพักหนึ่งพี่สะใภ้อ่ะเขาเดินมาเคาะห้องเขาบอกว่าขอนอนด้วยได้ไหมเราก็บอกว่าเอ๊ะยังไงเนาะแต่ว่าเราก็ง่วงเนาะง่วงเราก็เลยนอนก็นอนเพราะไม่เคยมานอนกับเราไงพี่สะใภ้อ่ะแล้วทีเนี้ยปิดไฟนอนกันไม่ถึง15 นาทีพี่สะใภ้บอกว่าตุ้มพี่ขอกลับไปนอนบ้านนะแล้วก็เอ๊ะบ้านนี้เขาเป็นอะไรนะ เออลูกละเขาเป็นอะไรกันแล้ว ก็เลยบอกตามใจแล้วกันแบบในความรู้สึกของเราคือง่วงแล้วก็หงุดหงิดเนาะแต่ว่าแล้วแต่แล้วกันเรากลับไปนอนเขากลับไปนอนเราก็นอนต่อจนเช้าแล้วก็เขาก็เดินมาคุยกับเราตอนเช้านะพี่สะใภ้อ่ะเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะลูกสาวเขาอ่ะที่ร้องไห้กลางคืนเขาบอกว่าเขาเห็นผีแต่ว่าแม่ของเด็กอ่ะคือพี่สะใภ้เขาไม่เชื่ อ เขาไม่เชื่อปุ๊บเขาก็บอกว่าอยากมาลองพิสูจน์ว่ามันคืออะไรเขาคิดว่าเด็กคงเห็นไปเองอะไรแบบเนี้ย คิดว่าลูกตัวเองคิดไปเอง ใช่เห็นว่าเป็นเด็กๆคงกลัวเห็นไปเอง ครับ แล้วเขาก็เลยมาลองนอนดูเขาบอกว่าเขาอะคือเห็นผู้หญิงอะผมยาวๆยืนปลายเท้าอะนอกมุ้งนะคะปลายเท้า ครับ แล้วก็แบบตอนแรกเขาก็มองอยู่นานเขาคิดว่าเขาอะตาฝาดอาจจะเป็นเงาอะไรก็ได้แต่พอเขาแบบคือแบบสายตาเข้ากับความมืดได้ใช่ไหมคะ ครับ ค่ะเขาเห็นเป็นผู้หญิงแบบใส่ชุดไทยอ่ะผมยาวมากเลยยืนแบบเขาเห็นเป็นตัวเป็นตนเขาตกใจมากเลยแล้วเขาก็ปลุกเรา ครับ แต่ก็เห็นว่าเราตื่นแต่เราก็เหมือนไม่ได้ตกใจอะไรก็คิดว่าเราตุ้มไม่เห็นเขาก็เลยแบบเขาขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่นี่มันก็จะมีให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งอ่ะ ให้เขาไปให้เขาไปดูในห้องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แม่ก็เข้ามาดูด้วยแล้วก็คุยกันเรื่องเนี้ย ครับ มันจะมีตรงประตูช่วงปลายเท้าอ่ะตรงประตูเนี่ยมันจะมีไม้ที่ว่าเขาไปรูปอ่ะ ครับ เป็นแท่งใช่ไหมคะตรงขอบ เหมือนถ้าเป็นเสาประตูขึ้นมาอย่าง น ี ้มันถามว่าเป็นเสามันไม่ใช่เป็นอาจเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแต่มันจะมีตาอยู่ช่วงตรงกลางอ่ะตาของต้นไม้อ่ะค่ะก็คือเล่าเขาว่าคือมันเป็นตาไม้แล้วก็มันตอนแรกแต่มันเป็นหยดน้ำใส ๆ พอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะสีข้นขาวข้นแล้วก็ถ้าผ่านไปวันสองวันมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลน่ะเหมือนน้ำผึ้ง อ่ ะแต่ว่าถ้าสมัยก่อนมันจะมองเหมือนน้ำยางไม้ที่มันเหมือนข้างอ่ะค่ะจะเห็นข้างที่เขาไว้ที่ไปเสนียที่เขาไว้เชื่อมต่อกล่องกับเชือกผูก นึกออกคล้ายๆเหมือนที่เขาจะใช้เหมือนกับเป็นกาวเหนียวๆคล้ายๆเหมือนกาวไม้อะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละค่ะเนาะก็คือแล้วก็เห็นแบบนั้นตลอดแต่ว่าไม่ได้บอกใครก็สมัยก่อนเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะเด็กๆว่าอันนี้คืออะไรค ือ แต่รู้สึกเหมือนน้ำตามันไหลหยุดตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นอะไรเลยก็เลยเฉยๆแล้วทีเนี้ยแม่กับพี่สะเพยบอกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะแบบเนี้ย ครับ ก็คือมันเหมือนเป็นน้ำตาหยุดแล้วเห็นเป็นผีเป็นเหมือนนางไม้อ่ะเขาคิดว่าเหมือนนางไม้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาหม อ จะมาทำพิธีสะเดาะหรือว่าเป็นเอาไม้ออกอ่ะตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือต้องเปิดเทอมไปเรียนต่างจังหวัด ครับ มันเป็นวันที่เปิดเรียนพอดีเขาทำพิธีช่วงนั้นอ่ะแต่เราไม่เห็นในตอนเขาทำเนาะไม่ได้เห็นตอนเขาทำพิธีก็คือกลับมาก็คือไม้อันนั้นอ่ะออกไปแล้ว นะก็มีการถอดออกไปแล้วเรียบร้อยนะฮ ะ หลังจากที่มีการนำเสาต้นมันออกไปนะครับที่เสาเล็กๆอยู่ข้างประตูเนี่ยนะแล้วคนในบ้านเคยเจอเรื่องราวอะไรอีกบ้างไหมครับคุณตุ้ม คือจริงๆอ่ะมันหลานที่มานอนหลังจากนั้นเขาก็ไม่กล้านอนแล้วอ่ะ ก็คือพวกนี้คือเข็ดเลย ไอตัวเราเองอ่ะจะผงห้องอ่ะไม่เคยเห็นเขาอาจจะไม่อยากให้ใครมานอนห้องก็ได ้ เพราะเราเองอ่ะเราไม่เคยเห็นเลย เออก็แปลกนะเหมือนเขาเลือกที่จะให้ใครเห็นมากกว่าถ้าเรามองในมุมแบบนี ้หลังเหมือนที่เขาว่ากันว่าคนวันพุธกลางคืนอ่ะอาจจะเห็นผีง่ายก็ได้แต่ว่าเราดูว่าพี่สะใภ้ไม่ใช่คนเห็นผีง่ายเขายังเห็นนะคือเหมือนเขาอยากให้เราอยู่ห้องไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวมากกว่าแบบนั้น อ ่ะแต่แม่บอกว่าไม้อันนั้นน่ะเป็นไม้ตะเคียน อ๋อเหรอครับ เป็นไม้ตะเคียนที่เอามาดัดแปลงเอามาแปลรูป แล้วเอามานี่คือเป็นแค่ท่อนนั้นท่อนเดียวหรือว่าเพราะว่าปกติ ไม่มันเป็นไม้ปะปนนมามันมีทั้งไม้แผ่นไม้เป็นแท่งเป็นไม้แปลรูปหมดเลยเพื่อเอามาตกแต่งบ้าน นะฮะ ห้องอะไรแบบนี ้พูดง่ายคือก็ไม่ใช่ไม้ต้นเดียวแหละมันก็ปะปนกันมาเรื่อยนะครับแต่บังเอิญว่าในกองไม้ที่เอามาขนมาณวันนั้นเนี่ยดันมีตอตะเคียนในติดมาด้วย1ตอ นั่นเลยค่ะเขาบอกว่าไม้อันนี้สีมันจะเข้มกว่าไม้ ปกติทั่วไป มันจะเข้มกว่ าม ันจะเป็นไม้หน้าแข็งกว่า โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ประมาณนึงนะคุณตุ้มนะที่ไปเจอมาได้เลยขอบพระคุณมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแล้วว่าเดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่าไปเจอหรือว่าไปได้ยินได้ฟังหรือว่ายังมีประสบการณ์นะเรื่องอื่นอีกเนี่ยอย่าลืมเก็บมาฝากกันอีกนะครับ ค่ะขอบคุณค ่ ะ ได้เลยครับขอบคุณคุณตุ้มเช่นเดียวกันนะครับครับผมสวัสดีครับนั่นแหละฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวสายที่2ที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับนะจากสายของคุณนัทนะฮะคุณนัทเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อายุ38ปีเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่หนองน้ำแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชัยภูมินะครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาได้ประมาณสัก11ปีแล้วนะครับคุณนัทให้ชื่อเรื่องนี้ว่าใครกันที่มาหาส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณนัท ครับสวัสดีครับ นะคุณนัทได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนไหมครับ ได้ยินนะครับเป็นสัญญาณรบกวนนะครับ มีสัญญาณรบกวนเหรอฮะเป็นยังไงเอ่ย ดังตี๊ด เหรอฮะ ใช่คร ับ ตอนนี้หายหรือยัง มันก็นะครับสัญญาณมันสะท้อนกลับด้วยครับ เหรอฮะ ใช่ครับแต่ได้ยินเสียงพี่เก่งชัดเจนนะครับ ได้ยินเสียงพี่ชัดเจน พูดอะไรไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาที่ตัวผม พี่ได้ยินเสียงนัดชัดเจนเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวลองงี้ไหมฮะนัดลองเบาเขาเรียกว่าวอลลุ่มโทรศัพท์คุณนัดลงสักนิดนึงได้ไหมฮะ ได้คร ับ เผื่อมันจะช่วยดีขึ้นเดี๋ยวพี่จะลองปรับตรงนี้ช่วยด้วยดีขึ้นไหมครับนัด ฮัลโหลครับ นัดได้ยินเสียงพี่เก่งไหมครับ ได้ยินครับผม ได้ยินชัดเจนขึ้นนะ คร ับ นัดครับนะฮะตอนนี้เสียงสะท้อนหายไปแล้วนะ ยังมีอยู่ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับ นัดเปิดรายการผ่านแอปอยู่ป่ะตอนนี ้ไม่ครับปิดแล้วครับ ปิดแล้วนะฮะโอเคได้ครับงั้นเราค่อยๆเล่าไปแล้วกันเนาะนะครับจะฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับนัดนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงนัดเชิญเลยครับ ครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอเกริ่นเรื่องก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชัยภูมินะครับ ครับผม เมื่อปี2548นะครับ ผม ก็ได้มีลูกกับแฟนเก่านะครับ ครับ แล้วปี2549ครับผมประสบพบเจอเรื่องลี้ลับเนี่ย2เรื่องเราให้สองฝั่งแล้วทั้ง2เรื่องนะครับ ครับผม เรื่องแรกเป็นเรื่องสมที่ตายครับครับที่มีโค้งสามเกลอนะครับ ครับ ส่วนเรื่องที่สองเป็นเรื่องมึงเห็นกูไหมครับที่เป็นสำเนียงใต้ครับซึ่งมันจะต่อเนื่องกับน้องคนนี้ครับชื่อเจ้าบอยนะครับที่พาผมไปประสบพบเจอครับ ครับ การต่อไปเนี่ยครับครับเจ้าบอยเนี่ยครับก็จะเป็นคู่เขยครับมาใครคู่เขยกันนะครับครับเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะครับพี่เก่งครับคือสัญญาณมันไม่ดีมากเลยครับตอนนี้ครับครับเมื่อปี2550นะครับเอา ครับผม ครับผมก็ได้เลิกรากับแฟนนะครับ ฮะ แล้วก็ไม่ได้ไปที่จังหวัดชัยภูมิอีกเลยนะครับ ครับผม จนกระทั่งเมื่อปี2552 ครับ พอดีผมก็จะไปเยี่ยมลูกสาวนะครับที่ชัยภูมิครับครับผมก็ได้ติดต่อกับเจ้าแคทนะครับเจ้าแคทนี่เป็นน้องสาวของแฟนนะครับครับผมก็เดินทางจากกรุงเทพนะครับช่วงประมาณสัก9โมงนะครับไปถึงจังหวัดชัยภูมิก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับ ครับ ผมก็จัดแจงนะครับเปิดห้องพักครับแล้วก็ได้โทรนัดแนะนะครับกับเจ้าแคทนะครับว่ายังช่วงเย็นก็พาลูกออกมาหานะครับครับทีนี้ครับช่วงที่ผมทำโทรศัพท์ส่วนตัวอยู่นะครับผมก็ไม่ถึงน้องๆนะครับสมัยที่ผมเคยมานะครับก่อนหน้านั้นนะครับผมก็นึกถึงเจ้าบอยนะครับ ครับ ที่เป็นคู่เคยกันก่อนหน้าแล้วนะครับผมก็โทรหาเจ้าบอยนะครับแต่โทรไม่ติดนะครับก็ขึ้นว่าฝากข้อความนะครับครับแล้วทีนี้ผมก็โทรหาน้องอีกคนนึงนะครับชื่อเจ้าแบ็ค ครับ ซึ่งจะอยู่หมู่บ้านไม่ไกลจากห้องที่ผมพักนะครับ ครับ ผมก็โทรติดนะครับก็ได้คุยกันว่าช่วงค่ำๆนะครับเดี๋ยวมานั่งกินหมูกระทะที่ห้องกันนะครับครับผมพอคุยกันแนะกันดูเรื่องก็วางสายไปนะครับ ครับ แล้วหลังจากนั้นผมก็ทำธุระส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะรอเวลานะครับรอเวลาเจอลูกครับครับแล้วช่วงก่อน5โมงครับเจ้าแคทนี่ก็พาลูกมาถึงที่ห้องครับ ครับ ผมก็เล่นกับลูกไปเรื่อยครับผมก็ลืมถามครับเพราะทีแรกผมจะถามว่าเจ้าบอยสบายดีไหมครับแต่ด้วยความที่เราเล่นกับลูกแล้วเราก็เพลินนะครับลืมครับ ครับ เราก็ลืมเรื่องกระบอยไปนะครับเวลาก็ผ่านมาถึงเกือบทุ่มนะครับ ก็เป็นเวลาที่จะต้องไปส่งลูกกับเจ้าแคทเข้าบ้านนะครับครับผมก็ไปส่งที่บ้านแล้วผมก็ออกมากลับมาที่ห้องนะครับ ครับ ครับเวลาไม่นานนะครับไม่น่าจะถึง10นาทีครับเจ้าแบ็คก็ตามเข้ามานะครับที่ห้องพักพร้อมกับหมูกระทะชุดใหญ่นะครับแล้วก็เด็กแถวบ้านคนหนึ่งครับครับทีนี้ผมก็บอกให้เจ้าแบ็คนะครับจุดเตานะครับ เพื่อที่จะกินหมูกระทะกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะออกไปซื้อพวกเครื่องดื่มแล้วก็ของใช้ส่วนตัวระหว่างนั้นนะครับเวลานี่ไม่เกินสองทุ่มครับที่เดินซื้อแปรงสีฟันนะครับกำลังหยิบซื้อนะครับ ครับ ก็มีเมสเซจนะครับเป็นข้อความโทรศัพท์เข้ามานะครับว่าสามารถติดต่อได้แล้วในขณะนี้นะครับ คือติดต่อเพื่อนที่โทรมาจิตได้แล้ว คือเบอร์ของเจ้าบอยครับ ครับผม ครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รีบกดโทรศัพท์หาเจ้าบอยนะครับพอโทรไปครับเจ้าบอยก็รับสายครับ ครับ ผมก็บอกว่าตอนนี้พี่อยู่ปากทางนะครับเช่าห้องพักอยู่นะครับเดี๋ยวมานั่งกินอะไรกันครับมานั่งดื่มนั่งกินอะไรกันครับ ครับ ครับแต่เสียงเจ้าบอยนะครับก็ตอบกลับมาเศร้าๆครับประมาณว่าทะเลาะกับแฟนนะครับแล้วตอนนี้กำลังเดินอยู่นะครับด้วยอารมณ์ตอนนั้นของผมนะครับผมก็ถามว่าถามตำแหน่งว่าเดินอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้คร ับ ครับเจ้าบอยก็บอกตำแหน่งผมนะครับ ครับ เสร็จแล้วก็วางสายไปนะครับพอผมวางสายจากเจ้าบอยนะครับผมก็โทรหาเจ้าแบ็คนะครับ ครับ ที่อยู่ที่ห้องผมนะครับเพื่อที่จะชวนเจ้าแบ็คไปด้วยนะครับ ครับ แต่โทรไปเจ้าแบ็คไม่รับสายครับครับผมจำเป็นที่จะต้องไปหาเจ้าบอยคนเดียวนะครับระยะทางก็อยู่ประมาณสัก 3-4 กิโลครับ ครับ ครับผมก็ขี่รถไปเรื่อยๆครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขออธิบายตำแหน่งที่เจ้าบอยบอกก่อนนะครับตำแหน่งเนี้ยจะเป็นตำแหน่งที่เป็นรอยต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับพี่เก่ง ครับ มันก็จะเป็นสองข้างทางก็จะเป็นหนองน้ำผมไม่แน่ใจครับว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรที่มันคล้ายๆกับต้นทูบอะครับ คล้ายๆกับต้นทูบ เป็นปากทูบอะครับที่มันจะมี ต้นกกปะ ผมไม่แน่ใจชื่อครับที่มันเวลามันแตกออกมามันก็จะลอยปลิวไปทั่วครับ นึกไม่ออกครับ พอขี่มาถึงนะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าทูบละ ครับ แสงรถนะครับจากมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เห็นว่าเจ้าบอยเนี่ยนั่งอยู่ครับนั่งอยู่ข้างหนองน้ำนะครับ ครับ จะถึงตัวอยู่แล้วครับก็คือว่าผมก็ขี่ไปจะถึงตัวระยะไม่เกิน 3-4 เมตรนะครับรถที่ผมขี่ไปเนี่ยมันก็ดับนะครับดับเฉยๆเลยครับมอเตอร์ไซค์นะครับครับแล้วทีนี้โอเคผมไม่ได้คิดอะไรครับผมก็ตั้งขาตั้งลงผมก็ถามเจ้าบอยว่ามานั่งทำอะไรตรงนี้นะครับเจ้าบอยก็พูดทำนองตัดท้อนะครับเรื่องแฟนเขานะครับว่าประมาณว่าพี่ผมไม่มีที่ไปครับพี ่ครับ ผมไม่อยากอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับครับส่วนตัวผมตอนนั้นนะครับผมก็พูดปลอบไปนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่ห้องนะครับแล้วช่วงปัจจัยเนี่ยครับที่ผมกำลังจะสตาร์ทรถอะครับ ครับ ผมช่วงแป๊บเดียวที่ผมละสายตาจากเจ้าบอยนะครับครับเจ้าบอยนี่ก็มายืนอยู่ข้างหลังผมนะครับ เฮ้ยจริงดิ จริงครับผมแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องอะไรครับแต่ว่าลักษณะการยืนเนี่ยคือยืนหันข้างนะครับไม่ได้ยืนหันหน้าไหมผมครับครับพอผมสตาร์ทรถเสร็จนะครับเจ้าบอยก็ขึ้นรถ ครับ รับรู้ได้ครับเพราะว่าน้ำหนักรถเนี่ยมันก็ยวบลงเนี่ยออกไหมครับ คน100กว่าโลครับ โอ้โหตัวใหญ่ขนาดนั้นเลย ครับ100 120โลครับ โอ้โห ประมาณนะครับ อ๋อๆ ครับเสร็จครับผมก็หันหัวรถกลับครับเพื่อที่จะกลับมาที่ห้องนะครับ ครับ ครับผมจำได้ว่ามันไม่ถึงนาทีครับก็มีโทรศัพท์ครับเข้ามาครับเป็นเจ้าแบ็กนะครับโทรเข้ามาครับ ครับ ผมรับสายนะครับผมก็ต้องจอดรถนะครับจอดรถข้างทางนะครับจอดรถข้างทางระหว่างที่จอดรถนะครับขาผมก็ยังคาที่พื้นนะครับมีก็ความรู้สึกก็คือเจ้าบอยเนี่ยลงจากรถนะครับครับแล้วก็พูดลอยๆประมาณว่าขอบคุณนะพี่นัทนะครับแล้วก็เดินไปข้างหลังตอนนั้นน่ะผมเข้าใจว่าเจ้าบอยน่าจะไปฉี่นะครับแล้วผมก็ละสายตาจากตรงนั้นไปนะครับก็มารับโทรศัพท์เจ้าแบ็คนะครับ ครับ เจ้าแบ็คเนี่ยก็ถามว่าซื้อของเสร็จหรือยังนะครับผมก็บอกว่าตอนเนี้ยมารับเจ้าบอยนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งไว้เนี่ยอยู่ตรงหนองน้ำตรงเนี้ยรอยต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับเจ้าแบ็คก็วางสายเลยครับ ครับ ตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยครับผมก็วางสายเสร็จผมก็หันมาที่เจ้าบอยนะครับแต่เจ้าบอยไม่รู้หายไปไหนนะครับ อ้าวหายไปเฉยเลย ใช่ครับหายไปไหนไม่รู้ครับ ออ ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดเรื่องผีสางครับผมก็เรียกครับก็ตะโกนเรียกนะครับครับแล้วทีนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ช้าๆนะครับ ครับ กลับไปตรงข้างหนองน้ำที่เดิมนะครับทีนี้ผมก็กดโทรศัพท์นะครับโทรหาเจ้าบอยนะครับแต่ก็ขึ้นฝากข้อความนะครับโทรไม่ติดนะครับ อ๋อเออ ครับทีนี้ครับผมก็ได้ยินเสียงลอยมาครับ ครับ ขอบคุณนะพี่นัทครับอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับมันมีแต่ป่านะครับแล้วก็หนองน้ำแค่นั้นนะครับแล้วตัวผมเนี่ยครับพยายามมองหาต้นเสียงนะครับครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นนะครับพี่เก่ง ครับ มันคือเรารับรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเจ้าบอยเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเราแล้ว ยังไงมันรับรู้ยังไงอ๋อ คือภาพที่ผมเห็นนะครับคือพี่เก่งลองนึกถึงคนเล่นน้ำครับที่มันมีห่วงยางนะครับแล้วก็ลอยนอนหงายครับแต่ที่เราจำได้เนี่ยเราไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าเราเห็นนะเป็นเสื้อสีขาวที่เจ้าบอยใส ่ ผมมองไปตรงที่หนองน้ำนะครับ ครับ ลักษณะเหมือนเจ้าบอยเนี่ยนอนลอยน้ำอยู่ครับ อุ้ย ในลักษณะนอนหงายนะครับผมพูดตรงๆนะครับตอนนั้นนะครับผมไม่ได้กลัวผีครับแต่น้ำตาผมมันไหลนะครับผมรับรู้ได้ถึงการสูญเสียน้องคนหนึ่งครับที่เรารู้จักครับ ครับ ผมอึ้งตรงนั้นอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะภาพที่มันเห็นเนี่ยระยะมันไม่เกิน20เมตรนะครับ คือเห็นชัดว่าเป็นเจ้าบอยแน่ๆนะ เห็นว่าเป็นเจ้าบอยครับเพราะว่าเสื้อสีขาวใส่กางเกงฟุตบอลเนี่ยคือจำได้ครับครับแล้วก็ยืนน้ำตาไหลอยู่นะครับแล้วก็มีแสงไฟครับ ครับ แสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ครับก็เหมือนขี่มาทางผมครับพอขี่มาใกล้ๆก็เป็นเจ้าแบ็คครับ เจ้าแบ็คขับรถตามมาถึงพอดีครับ ใช่ครับผมแล้วพอเจ้าแบ็คมาถึงผมมองไปทีก็ภาพเจ้าบอยก็หายไปแล้วครับ แล้วพอตอนแล้วยังไงต่อ ผมก็กลับไปที่ห้องครับ ครับ ไม่มีอารมณ์กินหมูกระทงหมูทะอะไรทั้งนั้นนะครับก็ถามว่าคือถามเหตุการณ์นะครับความเป็นไปเป็นมานะครับแต่รู้แล้วครับว่าตอนนั้นนะครับว่าจะบอยนี่น่าจะเสียไปแล้วครับ ซึ่งณตอนนั้นก่อนหน้านี้คือตัวของนัทเองเนี่ยไม่รู้แต่เพื่อนคนอื่นเจ้าแบ็คคนนั้นคนนี้รู้ไหมครับ รู้ครับรู้ครับเพราะเขาอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันเลยครับ ก็คือพูดง่ายคือด้วยความคิดถึงน้องก็เลยโทรหาเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานแวะมาหาพี่หน่อยสิเว้ยบอย ใช่ครับ แต่โทรไปจริง เพราะว่าเจ้าบอยนี่เป็นคนที่น่าสงสารนะครับ อย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นนะคร ับ คือเจ้าบอยเนี่ยคือเดิมทีจะเป็นคนแม่สอนนะครับจังหวัดตากครับพ่อแม่เสียหมดครับแล้วไม่มีที่อยู่ด้วยครับก็คือเขาได้แฟนเนี่ยแฟนที่ชัยภูมิเนี่ยก็คือเป็นน้องสาวแฟนเก่าผมครับเขาก็ย้ายตัวเองเนี่ยย้ายชื่อย้ายทะเบียนราษฎร์อะไรเข้ามาที่นี่นะครับครับและทีนี้นะครับก็ถามเจ้าแบกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับ เจ้าแบกบอกว่า2อาทิตย์นะครับก่อนที่ผมจะมานะครับไอ้เจ้าบอยเนี่ยก็ปรึกษานะครับเรื่องแฟนเขาครับว่าแฟนเขามีชู้ครับประมาณนี้ครับแล้วเขารู้ครับเขารู้มาตลอดครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วเขาก็ได้คุยเล่นๆกับเจ้าแบกว่าจะทำยังไงดีครับจะฆ่าทั้งสองคนเลยดีไหมอะไรประมาณนี้ครับ ครับ แต่เขาพูดติดตลกว่าเขาไม่ทำหรอกครับแล้วพี่เก่งครับ ครับ เจ้าบอยนะครับฆ่าตัวตายนะครับ ฆ่าตัวตายยังไงอ่ะ ฆ่าตัวตายเรื่องนี้ครับเรื่องที ่ก็เรื่องที่ทะเลาะกับแฟนนี่แหละ ใช่ครับการที่แฟนไปมีชู้หรือมีกิ๊กนะครับแทนที่จะสำนึกนะครับแต่แฟนไม่ได้สำนึกนะครับกับไล่เจ้าบอยออกจากบ้านนะครับซึ่งเจ้าบอยก็ไม่มีที่ไปครับไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับแต่การฆ่าตัวตายของเจ้าบอยเนี่ยนะครับมันจะมีสักกี่คนครับที่ทำด้วยวิธีนี้ครับ ทำยังไง เจ้าแบกเล่าให้ฟังนะครับ ครับ คือเจ้าบอยนะครับลงไปในหนองน้ำนะครับแต่ก่อนที่จะลงไปนะครับเขาก็มีเขียนจดหมายนะครับจดหมายพรรณนาแล้วก็สาบแช่งด้วยนะครับ ครับ ก็ทั้งหมดของทั้งหมดก็จะอยู่บนฝั่งครับส ่ วนตัวเจ้าบอยเนี่ยก็ลงไปในน้ำครับ ครับ แล้วปาดคอตัวเองครับในหนองน้ำครับ อุ้ย คือมันเศร้ามากครับเนี่ยคือผมเชื่อว่าการฆ่าตัวตายแบบเนี้ยมันไม่มีใครทำหรอกครับเนี่ย ใช่มันต้องใช้คำว่าคือมันโอ้ปาดคอตัวเองนี่มันใช้คำว่ามันต้องแบบ ใจเด็ดมากครับ ต้องใจเด็ดมากนะฮะแล้วโอ้พี่ไม่อยากนึกภาพอ่ะพูดแล้วมันแบบ ใช่ครับ มันโอ้โหน่าสงสาร นะลองคิดดูดิครับว่ามันแล้วคนเนี่ยเขาไอ้เจ้าแบกเล่าให้ฟังนะครับคือญาติพี่น้องเขานะครับที่ว่าญาติพี่น้องของแฟนเก่านะครับที ่ เจอกันหมดนะครับแต่เจอในสภาพที่หลอกหลอนนะครับครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นอะไรนะครับเพราะเจ้าบอยไม่ได้หันหน้ามาทางผมเลยครับ ครับ หันข้างให้อย่างเดียวครับ โอ้คงแค่อารมณ์เหมือนกับณตอนนั้นคือคงไม่อยากให้เห็นให้ตัวนัทเองเนี่ยเห็นสภาพสุดท้ายของเขา เพราะเราเจตนาดีครับเพราะเราก็นึกถึงน้องเราก็นึกถึงตลอดครับเพราะว่าเจ้าบอยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปก่อนนั้นครับเรื่องพี่ป๋องนะครับว่าเขาพอเป็นคนขยันนะครับทำงานประจำเสร็จตอนค่ำๆก็จะมาหาปลาหากบหาปลาเป็นคนขยันมากครับก็ถึงบอกครับผมรู้สึกได้ครับผมไม่ได้กลัวผีครับผมร ู้ สึกว่าผมเสียน้องไปคนหนึ่งครับ ครับ แล้วเขาเป็นคนต่างถิ่นมานะครับ โอ้นัท ครับผม พี่จะบอกว่าพี่พูดจากใจตรงๆเลยนะพี่เศร้ากับเรื่องนี้มากเลยว่ะ ระหว่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังผมก็เศร้าครับพี่ จับน้ำเสียง อยู่นานนะ นัดได้ว่ามันน้ำตามันปริ่มออกมามันรู้สึกนึกถึงพอมันย้อนกลับไปนะตรงนั้นคือแบบโอ้โหถ้าเป็นพี่เป็นตัวนัดเองเนี่ยพี่ก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะทำใจได้ยังไงนะนะครับอ่ะพูดนะจุดหนึ่งก็คืออาจจะมีกลัวบ้างนะตอนนั้นคือใจก็แปร่วเหมือนกันแต่พอรู้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยน้องกูตายแล้วว่ะนะเขาเหมือนพยายามจะมาสั่งลาเราครั้งสุดท้ายโดยเป็นการบอกว่าพี่ผมไม่อยู่แล้วนะนะครับนะฮะโดยที่ไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ยินจากเพื่อนของนัทเองคือเขาอยากจะบอกด้วยตนเองแต่ไม่รู้ว่าจะบอกแบบไหน ครับ ผมนึกถึงเหตุการณ์นี้ทีไรผมก็น้ำตาไหลทุกทีครับพี ่อืมโอ้พี่ก็จะน้ำตาไหลเหมือนกับนั้นเหมือนกันว่ะนะพูดตรงๆนะครับนะเรื่องนี้ผ่านมาก็10กว่าปีแล้วนะ20ปีแล้วนะแล้วแต่ใช้ก็มันก็นานแล้วนะนะฮะมันก็ยังคงจำนะมาจนทุกวันนี ้มันจำด้วยที่เราเจอด้วยแล้วก็นึกถึงแผนน้องกันด้วยว่ามันคงเจ็บปวดมากครับเจ็บปวดมากใช่ครับคงเจ็บปวดมาก อืมนะฮะ เราก็สงสารด้วยคร ับ ใช่นะครับนะงั้นก็พี่ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเนาะนะครับนะแล้วก็หวังว่าณปัจจุบันทุกวันนี้วิญญาณของน้องบอยเนี่ยคงจะไปสู่สุคติแล้วแหละ ครับหวังเช่นนั้นครับผม โอเคได้ครับนัดนะฮะก่อนที่จะวางสายกันไปนัดพี่มีคำถามสัก 2-3 คำถามนะ ครับ เอานะตอนนี้ก่อนนัดฟังอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ แน่ใจ ครับผมอยู่คนเดียวครับ พี่ใช้คำว่าพี่ไม่ได้รู้สึกไปเองผมไม่รู้สึกไปเองนะพี่ติ๊กคุณฟังผมก็ไม่ได้รู้สึกไปเองนะถ้าใครฟังอยู่ผ่านทางหน้า YouTube เนี่ยจะเห็นว่าบางจังหวะที่ผมนั่งฟังเรื่องของนัดอยู่นะครับณตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันจะมีเสียงสะท้อนเสียงนู่นเสียงนี่อะไรอย่างเงี้ยแหละครับนะแต่เสียงนั้นมันเงียบหายไปละนะฮะแต่จังหวะคือมันเหมือนกับมันมีเสียงคนไออ่ะมันมีเสียง คนไอ มันมีเสียงเหมือนกระแทกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะฮะแทรกเข้ามาจากสายของนัดอยู่ตลอดเวลา ไม่ทราบเหมือนกันครับพ ี่ แต่ผมอยู่คนเดียวครับ เนี่ยข้อความเนี่ยผมไม่ได้ยินคนเดียวนะข้างในห้องแชทก็ไม่ได้บิ้วกันเองนะขวัญก็ได้ยินนะฮะแล้วก็คนได้ยินเยอะนะครับ เป็นเสียงไอข้างๆผมครับ เป็นเสียงไอเหมือนเสียงแห้งๆอ่ะนะอย่างคุณสิทธิ์สาย3บอกเสียงอะไรตะกี้นะครับนะฮะคุณท็อปลิงผี13บอกเจ๊ติ๊กเสียงอะไรนะฮะอย่างเช่นคุณโอ้โหเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูก่อนคุณ DCC Clip Channel บอกว่าตะกี้เสียงอะไรครับนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอ้เยอะนะฮะคุณน้ำพึ่งบอกว่าหลอนมากเรื่องนี้นะฮะเศร้าด้วยนะครับแล้วก็คุณนัทวัฒน์บอกว่าน่าสงสารแต่เรื่องของเสียงเนี่ยครับนะฮะคือพยายามหาคำตอบอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรจะว่าเป็นเสียงแทรกเหรอฮะว่าตอนแรกอ่ะช่วงแรกๆที่เราคุยกันนะมันจะมีเสียงแบบแฟดแฟดแฟดแฟดแฟดแฟดอย่างนี้อยู่จริงอ่ะพี่ได้ยินแต่หลังจากที่เราคุยไปประมาณสัก 4-5 นาทีเสียงนั้นก็หายไปแล้วเสียงมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งมาจนมาถึงช่วงที่ตัวนัทเองนะครับพูดถึงเรื่องราวของบอยปุ๊บเสียงนี้มันก็ปุ๊บขึ้นมาทันที ก็บอกน้องแล้วนะครับว่าขอเล่า แต่นี่ฮะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ ไม่บิ้วนะครับ ผมอยู่คนเดียวใช่ครับ ไม่โกหกพี่นะนัด อ๋อไม่โกหกครับผมไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นครับ เอา แ ล้ ว เว้ย แค่นี้ก็นึกถึงน้องมันก็เศร้านะครับเล่าให้ฟังก็น้ำตาไหลนะครับ เนี่ยมีเสียงดังเหมือนคนดีดนิ้วด้วยอ่ะ ไม่มีครับพี่ผมอยู่คนเดียว เนี่ยจริงๆเหมือนมีเสียงคนดีดนิ้วตะเกียอย่างนี้เลยอ่ะเสียงอย่างนี้เลยอ่ะ ไม่มีครับพี่ผมนั่งโทรศัพท์กับพี่นี่คือชิวๆครับไม่มีใครเลยครับที่มายุ่งวุ่นวายถ้าห้องอื่นอันนี้ไม่รู้นะครับ เหมือนมีเสียงหมาหอนด้วยอ่ะเสียงหมาหอนเนี่ยผมปิดซาวผมลงก่อนอ่ะแต่จริงๆเมื่อกี้เหมือนมีเสียงหมาเห่าแทรกมาก็ปกติอ่ะเนาะนี่เราบ้านเราอยู่ติดถนนป่ะหรือในบ้านเลี้ยงสุนัขป่ะ อ๋อผมอยู่อพาร์ตเมนต์ครับ อ้าว ผมอยู่อพาร์ตเมนต์ผมอยู่ชั้น7อะครับ โอ้โหยิ่งชั้น7เสียงสุนัขก็ถ้าเห่าขนาดนี้ต้องตัวใหญ่มากหรือไม่ก็เป็นฝูงแล้วแหละ แต่พี่เก่งพูดมานะคือผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับ จริงเหรอแต่พี่ได้ยินจริงอะ ไม่ว่าจะยินเสียงดีดนิ้วหรือเสียงไออะไรของที่พี่บอกมาผมไม่ได้ยินนะครับแม้กระทั่งเสียงหมาที่พี่บอกผมก็ไม่ได้ยินนะครับ ไอ้ตามได้ยินป่ะไอ้แท็กได้ยินป่ะแท็กกลับไปยังแท็กอยู่นอกใช่ป่ะโอเคได้งั้น ให้ทุกอย่างมันไปปริศนาไปแล้วกันนะครับก็ขอให้เสียงนั้นมันเกิดจากสัญญาณรบกวนเกิดจากนู่นจากนี่แล้วกันมันคงไม่มีเรื่องราวมันคงไม่มีอะไรล่ะฮะแต่เรื่องที่นัดเล่ามาถึงบอยนะครับก็พูดเลยครับว่าเศร้ามากนะครับนะฮะจากทั้งเสียงของนัดเองก็ดีแล้วก็คนฟังก็รู้สึกเหมือนกันนะไม่ใช่พี่คนเดียวที่รู้สึกนะครับงั้นขอบคุณนัดมากสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าวันไหนเนี่ยว่างนะครับนัดอย่าลืมพวกพี่นะครับโทรมาเล่าเรื่องประสบการณ์สยองขวัญให้พวกเราฟังกันอีกนะ ครับผมคร ับ ได้เลยครับขอบพระคุณนัดมากนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับดีครับดี The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ส่วนเรื่องที่เราจะติดตามฟังกันต่อจากนี้ไปนี่นะครับเป็นเรื่องของคุณแดงคุณแดงเนี่ยบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะแต่ว่าเกิดขึ้นกับภรรยาเรื่องราวเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นบ้านหมอเสน่ห์เดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันเรามากันที่สายคุณแดงครับสวัสดีคุณแดง สวัสดีครับ อ่าฮะแดงฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ไหนนะฮะ ตอนเนี้ยโทรจากที่ไหนครับ อ๋อผมโทรจากแม่วางอ่ะ โทรจากแม่วางจังหวัด เชียงใหม่คร ับ อ๋อ จังหวัดเชียงใหม่ละฮะส่วนเรื่องที่จะ อ๋ ออยู่เชียงใหม่อยู่แล้วแล้วคุณแดงอยู่กับภรรยาหรือไงครับ บอกภรรยาไม่มีแล้วฮะ หมายถึงขออนุญาต เสีย เอาเหรอเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแสดงความเสียใจย้อนหลังก็แล้วกันนะฮะแล้วแฟนพี่แดงเสียไปนานหรือยังครับ ประมาณหลังจากเหตุการณ์ประมาณ20ปีได้มั้ง ฮะล่ะฮะ 10ปี20ปีนะ ฮะอ๋อโอเคแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนพี ่ครับ ใช่มั้ยอ่าคือแฟนพี่เล่า ให้ด้วยคนในครอบครัว ฮะล่ะฮะ อ ๋อแล้วเขาเอาเรื่อง ญาติด้วย ทั้งหมดเลย ญาติเจอพร้อมกันเลย ล่ะฮะแล้วตอนนี้ตัวคุณแดงอยู่กับใครครับเนี่ย อ๋อตอนนี้ผมก็มาอยู่กับพ่อแม่แต่ตอนนี้อยู่คนเดียวเฝ้าบ้านให้เขา อ่ะฮะอยู่ ที ่ เช ีย งใหม่เจ้าของเขาอยู่ฝรั่งเศสซื้อที่ทิ้งไว้ที่นี ่อ๋อคือเจ้าของซื้อที่ทิ้งไว้แล้วก็ให้พี่แดงดูแล อยู่ติดเขา อ๋อเหรอโอเคแล้วที่นู่นฝนตกไหมครับพี่แดง ไม่เลยครับ ไม่ตกเลยนะที่กรุงเทพนี่ฝนตกทุกวันเลยฮะอ้าวถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ผมฟังหน่อยนะเรื่องของบ้านหมอเสน่ห์ที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับแฟนพี่นะเหตุการณ์ทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ เมื่อขย้อนตอนนั้นผมอยู่จังหวัดนนท์นะฮะไปได้แฟนที่จังหวัดนนท์ไปอยู่ใกล้ๆคุกอ่ะก็ผมก็มีลูกสองคนอยู่กับภรรยามีสองคนแล้วก็มีน้องเมียมีทางญาติทางนู้นอ่ะทางน้าอะไรเนี่ยก็มีเนี่ยผมจะกลับบ้านทุกปีแหละส่วนมากผมจะกลับทางรถไฟไง แ ต่พอมาปีนั้นอ่ะทางน้องทางญาติทางแฟนเขาอยากไปด้วยคือน้องเมียเขาอยากไปด้วยแล้วก็น้องสะใภ ้ แล้วก็หลานๆอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวด้วยไงการก็ใช้รถเขาอะไปรถปิกอัพเตรียมสัมภาระอะไรขึ้นมาแล้วก็มามีน้องเมียเป็นคนขับแล้วน้ามาด้วยหนึ่งคนน้าผู้ชายแล้วก็ผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกผม ม ีสองคนแล้วก็น้องสะพ้ายอีกคนหนึ่งแล้วก็หลานอีกหนึ่งคนรวมเป็น6คน7คนได้ไห ม ก็ขึ้นรถกันมาออกรถออกจากจังหวัดนนท์ก็วิ่งหน่อยไปเส้นสายสุพรรณตอนนั้นก็เพิ่งทำใหม่ๆอ่ะนะวิ่งเส้นสายสุพรรณนะออกมโนรมเข้ากลับมาจนมาถึงเชียงใหม่เช้านู่นน่ะเขาก็ไปเที่ยวกันวันแรกแล้วไปเที่ยว ไปซื้อของซื้อของก็ตามปกติก็มานอนก็ไม่มีอะไรก็คือบ้านเนี่ยจะอยู่บ้านหลังบ้านพ่อแม่ผมคือบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนต่ำ ครับ ประมาณหัวเข่าเข้าต้องคานเข้า ครับ เป็นบ้านประมาณ80ปีได้แล้วว่าเจ้าคนอยู่เดิมนี่จะอยู่กันสองคนผัวเมียเนาะเขาจะมีอาชีพก็เป็นหมอดู อ่ ะเป็นหมอดูแล้วรับทำเสน่ห์มั่งอะไรบางรูปบางรอยอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาป่วยตายทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วบ้านก็ล้างแล้วก ็ ทั้งพ่อแม่ผมก็ใช้ไปเป็นที่เก็บของก็ผมก็เคยเข้าไปนะตอนที่เขาเสียแล้วอ่ะเข้าไปหาของอะไรพวกเนี้ยพวกไม้แผ่นไม้อะไรพวกเนี้ยแล้วพวกเครื่องมือจอกเสียมอ่ะไปเก็บไว้ตรงนั้น เดี๋ยวนะครับว่าเสียนี่คือเขาเสียที่บ้านหลังนี้ป่ะ เขาไปเสียที่โรงพยาบาล เสียที่โรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าเสียทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียเลย รู้สึกว่าเมียจะเสียก่อนมั้ง ครับ เมียเสียก่อนแล้วแฟนก็เสียทีหลัง ครับ แล้วก็บ้านหลังเนี้ยมันก็จะเงียบเงียบเย็น ครับ ผมเข้าไปนี่บางทีสัมผัสว่ามันเย็นแล้วมันขนลุกอ่ะขนาดตอนกลางวันนะเคยเข้าไปตอนกลางวันไปหาพวกเครื่องมือ ะไรเงี้ยแล้วในที่ผิดปกติก็คือมันเหมือนมีคนเดินบนบ้านอ่ะแต่ไม่เห็น เป็นความรู้สึก กระดานมันลั่นมันจะลั่นเรื่อยๆอ่ะเย็นฮาร์ดเย็นอาร์ดอ่ะซึ่งมันไม่มีลมพัดไม่มีอะไรมันก็ไม่น่าจะลั่นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแล้วคิดว่าเออมันมาก ระดานลั่นเป็นปกติก็เขาก็ให้พ่อเขาเอาไปทำความสะอาดแล้วให้พวกเพื่อนญาติไปนอนที่นั่นแต่ผมไม่ได้นอนด้วยนะเพราะว่าผมมานอนบ้านแม ่ บ้านแม่เขาเป็นบ้านข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้อะ ครับ เพราะว่าบ้านนั้นก็เต็มไงพี่ชายน้องชายอยู ่ หลานอยู่อีกสองคนอย่างเงี้ยมันก็แน่นมันไม่มีที่นอนก็เลยให้เขาไปนอนก็อยู่กันมาก็ปกติพอวันสุดท้ายที่จะกลับประมาณวันที่14มั้ง14เขานอนกันประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งนะอันนี้เขาเล่าให้ผมฟังนะว่าน้องเมียผม ครับ น้าชายแล้วก็แฟนผมเขาเห็นยืนอยู่บนคือ เดี๋ยวนะยืนอยู่บนคือ ตัวดำเมี่ยมตัวดำเมี่ยมเลยแล้วก ็ ขนยาวลุงลังเลย ขนยาวลุงลังเลยเหรอฮะ มีขนยาวลุงลังด้วยแล้วก็ดวงตาโตเท่าไข่ห่านสีแดงแป๊ดเลยเขาบอกประมาณหนังเรื่องบ่วงอ่ะตอนที่คุณหมูพิมพ์ปากกาเล่น อ ่ะประมาณนั้นนะ ครับ มือยาวเลยเข่าลงมาด้วยมือยาวเกินเข่า ครับ รับมือเนี่ยจะใหญ ่ คุณป๋องรู้จักใบพวงไหม ใบพวงลักษณะเป็นยังไงครับ ตองตึงอ่ะที่เข้ามาทำบางค่าน่ะ มันก็จะใบ ใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่นแหละใบไม้สัก ครับ ประมาณใบไม้สักอ่ะมือใหญ่อย่างนั้น ครับ มือใหญ่เท้าใหญ่มีเล็บยืนจ้องอยู ่ สามคนเห็นตะลึงเลย ครับ ทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งเลยสักพักร่างยอง ๆครับ แฟนผมโดนตบหน้าชาดนว่าตบหน้าชาเลย โดนตบหน้าเลยเหรอ มือตบหน้าชาด ครับ หน้าชาแล้วส่วนน้าชายนี่จะนอนริม ครับ นอนริมด้านซ้ายแล้วก็น้องเมียนอนนอนถัดมา ครับ แล้วก็แฟนเขาแล้วลูกชายเขาส่วนแฟนผมนอนริมสุด ครับ ส่วนเห็นแค่สามคนนอกนั้นเขานอนหลับไม่รู้เรื่อง ครับครับ ขานอนเขาไม่ได้นอนในห้องอ่ะมันจะเป็นโถงส่วนห้องนอนของเจ้าของบ้านเก่ามันจะอยู่ด้านในซ้ายมือสุด แสดงว่ามี3คนที่ เห็นกัน3คน แต่ว่าแฟนพี่อ่ะโทษนะโดนตบด้วยนะ โดนตบหน้าชาเลยเขาบอก แล้วเขาอยู่ไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าหายไปตอนไหนยังไงอะครับ ยังไม่หายครับ ก็อยู่อย่างนั้นเหรอ เขานั่งลงมาเนี่ยแลบลิ้นยาวจากคือเนี่ยลงมาเลียหน้าน้าเลียหน้าทักความน้าว่าแบบเลิกหลอกเดี๋ยวนี้นะไม่เลิกหลอกเดี๋ยวโดนดีเพราะน้าทางญาติทางแฟนเนี่ยเขาสืบเชื้อสายมาจากมอญไง อ๋อเนี่ยเขามีวิชาคมเหมือนกัน เนี่ยเขาบอกจะว่าคาถาสะกดก็ไม่ยอมเลิกอ่ะ ครับ หลอกเลียขืนตาหลอกเลีย เอ าลิ้นมาเลียหน้าเขา ครับ เขาก็เลยว่าคาถาคาถาแล้วเอามือจิกไปที่กระดานสักพักกระโดดลงโคร่มเข้าไปในห้องหายไปเลย เดี๋ยวนะคือโทษนะไอ้ตัวเนี้ยกระโดดลงโคร่มลงไปข้างล่างหายไปเลยอะฮะ ฮะกระโดดลงจากเขื่อน ครับ ซึ่งผมนอนบ้านแม่ผมก็ได้ยินเสียงนะแม่ผมก็ได้ยิน ครับ แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรนึกว่าตัวอะไรมันกระโดดอะไรเงี้ย เดี๋ยวนะหลังจากที ่แมวเนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยที่ว่าเนี่ยมันกระโดดลงไปแล้วนะตอนสถานการณ์เป็นยังไงฮะชุลมุนชุลเกเลยมะ เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรเขาก็ใจสั่นว่านั่งคุณนั่งคุยกันแล้วเขาก็นอนต ่อ มันก็ไม่มีอะไรแต่บ้านผมไม่ค่อยเจออะไรอ ่ ะ เดี๋ยวนั้นนี่คือการเจอครั้งนี้คือการเจอนี่คือสุดท้ายถูกไหมฮะ ครั้งแรกเลย เดี๋ยวเจอคืนเจอคืนไหน ไม่มีใครเคยเจอเลย จะไม่คือเหตุการณ์ที่ว่านี่คือเจอตอนที่มาอยู่ในคืนที่เท่าไหร่ คืนสุดท้ายที่ คือสุดท้ายเห็นไหมคือสุดท้ายที่จะกลับถูกไหมฮะคือก่อนหน้านี้นอนก็ไม่เจอมาเจอคือสุดท้ายก่อนจะกลับ สองวันแรกไม่เจอสองวันแรกไม่เจอแล้วเขาจะเปิดไฟนอนด้วยนะ ครับ เปิดไฟนอนไม่ได้ปิด เอาทั้งหมดเลยฮะพี่แดงหมายถึงว่าทุกคนมีการคุยกันว่าโทษนะมันคือตัวอะไรอ่ะ เขาบอกอย่างตอนเช้าเขาก็ถึงมาเล่าให้ผมฟัง ครับ ผมก็มานึกถึงผมเคยอ่านประวัติหลวงปู่แหวนนะตอนที่ท่านไปเจอสุรกายที่อำเภอพร้าวอ ่ ะผมว่าลักษณะเหมือนกันเลยผมว่าน่าจะเป็นอสุรกายผู้ที่เนี้ยนะ เพราะว่าผมมานึกถึงคำที่ใกล้กับพี่แดงนะตอนแรกผมนึกถึงตัวคำว่าอสูรผมนึกถึงนะผมไม่เรียกว่าผีนะเมื่อกี้ที่ฟังนะผมนึกไปถึงอมนุษย์อสุรกายอสูรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไม่มีคำว่าผีในหัวเลยนะผมนึกไปถึงศัพท์เหล่านั้นเลยนะอ๋อเหรอฮะอ๋อจากที่พี่แดงเคยอ่านเจอว่าหลวงปู่แหวนก็เคยพูดถึงเรื่องนี้อ่ะฮะ พูดลักษณะของอสุรกาย ลักษณะเป็นแบบนี้เลย ครับ โอ้แปลกจังเลยอ่ะ แล้วเล่าให้แม่ฟังทางบ้านเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร ่ครับ เพราะว่ามันตาฝาดหรือเปล่าอะไรเงี้ย เดี๋ยวนะคือถ้าคนเดียวตาฝาดยังพออรุมารวยนะนี่3คนนะ3คนไม่พอแฟนพี่โดนตบด้วยนะแล้วนะตอนโทษนะโดนตบแล้วมันมีรอยมือหรือมีรอยแดงอะไรบนใบหน้าไหมครับ ก็เป็นหน้าเป็นก็ไม่ถึงกับแดงสีฟูฟูนะ เฮ้ยคือโทษนะแฟนพี่ไม่ได้เอามือตบหน้าตัวเองนะ ไม่ได้เอามือตบหน้าตัวเอง โดนไอ้ตัวเนี้ยไอ้สุรกายเนี่ยมันโทษนะมันตบหน้าเอา ตบหน้า โอ้เฮ้ยแต่ลักษณะเขาก็แปลกนะพี่คือตาแดงขนพลุงพลังเลยใช่ไหม มีเขี้ยวด้วยมีเขี้ยวด้วย ตัวสูงใหญ ่ตัวสูงใหญ่มือยาวเลยหัวเข่าลงมาม ือใหญ่มือยาว มือใหญ่เท้าใหญ ่โอ้แปลกอ่ะผมฝากไปถึงแฟนรายการคนเหนือเดี๋ยวได้ไหมเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกแฟนรายการเดี๋ยวช็อคที่อยู่ทางภาคเหนือใครมีเคยเจอแบบเคสที่แฟนพี่แดงเจอแบบนี้บ้างอยากรู้จังเลยอ่ะเรื่องของตัวสุรกายอ่ะแปลกดีอ่ะหลังจากนั้นพี่แดงหมายถึงว่าหลังจากพอเจอเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยได้มีการไปหาพระหรือว่าไปทำบุญหรือว่าไปทำพิธีกรรมอะไรบ้างไหมครับ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ก็ปล่อยผ่านไป ผ่านไปตอนเช้าเก็บของกลับ ครับ ผมกลับมาหลังมันมีเรื่องอีกหลังจากนั้นผมกับแฟนก็เริ่มมีเรื่องระหองแม่งไงงั้นเลิกกันก็แฟน ครับ อีกไม่กี่ปีประมาณปี2ปีเนี่ยแฟนผมก็เป็นพยาบาลนะเขาติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือด อ๋อติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตโอเค ก็พอหลังจากนั้นนะ ครับ น้าผู้ชายที่ว่าเนี่ยนะแกไปบวชศึกออกมาไม่นานก็ป่วยเสียชีวิตอีก ครับ ส่วนน้องสะใภ้นี่เพิ่งตายไปเมื่อ5ปีเนี่ยป่วยเหมือนกัน เดี๋ยวนะพี่แดงกำลังโยงว่า3คนนั้นที่เจอเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วไล่เรียงเสียกันมาเหรอฮะ ไล่เรียงเสียกัน เฮ้ยพี่ดังไปคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าระยะมันก็ห่างกันอยู่นะ ไม่นานแต่ผมมันก็แปลกไง คือดันบังเอิญ3คนนี้ที่เจอเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเสียหมดแล้ว เสียหมดแล้วแต่ส่วนน้องเมียคนที่ขับรถนี ่ แกไม่เสียนะ ครับ แต่แกเสียเมียแก แ ล้วผมเลิกกับแฟนได้มาแฟนผมเสียได้นานผมก็มีแฟนใหม ่ ผมก็พามาที่นี ่ครับ มาที่นี่ อ๋อแล้วเจอมะ มาคืนแรกแฟนผมฝันเลย ครับ ฝันเป็นไอ้ตัวเนี่ยจะเข้ามาหา ครับ เข้ามาหาว่าจะมาจับตัวแกแต่พอจะจับก็เหมือนโดนอะไรสักอย่างกระเด็นออกไป ครับ แล้วตัวโหดกลายเป็นคนแล้วเขาบอกนะเป็นลักษณะคนผิวขาวสูงสูง ครับ แต่เขาไม่เคยเห็นอ่ะซึ่งตรงกับลักษณะก ับ หมอคนเนี้ย เดี๋ยวนะพี่แดงผมขออนุญาตมันจั่วด้วยเรื่องคำว่าหมอบ้านหมอเสน่ห์ตัวพี่แดงคิดว่ามันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ด้วยมั้ยคือเจ้าของเดิมที่เขาเคยอยู่ที่นี่ที่ว่าเป็นสามีภรรยาที่เสียชีวิตไปอ่ะมันเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านหมอผีมาก่อนป่ะ ครับ คิดว่าเกี่ยว บ้านเขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ไง แล้วก็อาจจะมีของหรือว่าทิ้งอะไรบางอย่างไว ้มันผมว่าไม่ได้ทิ้งนะเป็นว่าเป็นกรรมของเขามากกว่า เป็นกรรมเหรอฮะ ที่เขาทำพวกคุณไสหรือว่าเรื่องเป็นกรรม ไม่ได้คุณไสที่ว่าเนี่ยคิดว่ามันยังอยู่มะ ไม่อยู่นะ ณณตอนนู้นนะไม่นะไม่ใช่ณตอนนี้นะเอาณตอนนู้นนะ ณตอนนู้นก็ไม่มีใครเคยเจอเลยนะเจอแต่วิญญาณนั้นตัวเนี้ย มาได้วิญญาณนี่มันมาได้ยังไงอ่ะถ้าสมมติว่าไอตัวสุรกายที่ว่าเนี่ยมันมาเพราะอะไรพี่แดงถ้างั้น เพราะว่าตอนผมบวชอยู่อาจารย์เคยพูดให้ฟังเพราะว่าพวกสร้างกรรมพวกเนี้ยตายไปแล้วไปเกิดเดี๋ยวนั้นเลยถ้าจะเกิดเป็นเปรตก็ตายปุ๊บก็เป็นเลยเรื่องเปรตดิบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลัง อ้าวได ้อันนี้ยังไม่ทันตายก็เป็น เหรอฮะเดี๋ยวแสดงว่าสิ่งที่ตอนนั้นญาติพี่แฟนพี่เจอคิดว่าเป็นอสุรกายที่ว่านี่คืออะไรวิญญาณเจ้าของเดิมที่เสียชีวิตไปและเป็นกรรมของเขาแล้วก็กลายมาเป็นเปรตชนิดนึงว่างั้นเถอะ ครับผม เหรออ่าโอเคแสดงว่าก็ตรงกับที่มีแฟนรายการท่านหนึ่งส่งมาก็คือโฟมเดวิลเดท06เขาเรียกว่าเปรตชนิดหนึ่งครับเป็นเปรตชนิดหนึ่ง อสุรกาย ครับผมโอเคพี่แดงถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นไว้โอกาสหน้าเราคุยกันเนาะนะฮะได้เลยพี่แดงผมถามหน่อยสิเมื่อกี้น้องตั้นขึ้นอายุมาพี่แดงอายุ23เหรอไม่ใช่มั้ง ไม่ใช่ฮะ พี่แดงอายุเท่าไหร่ครับ ผมจะ60แล้วครับ เนี่ยพี่ตั้นตอนแรกผมก็แดงอายุ23ผมก็เรียกแดงคุณก็ฟังเสียงแล้วไม่น่า23อ่ะตอนที่พี่แดงจะ60แล้วตั้นเราต้องเรียกว่าพี่แดงโอ้โหผมก็แบบเมื่อกี้ดูข้อมูลพี่แดงนี่ขออนุญาตขำเขาเขียนว่าแดงไม่ได้เขียนพี่ด้วยนะฮะแดง23แล้วก็เขียนว่าเรื่องบ้านหมอเสน่ห์ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับภรรยาที่เชียงใหม่เมื่อ30ปีที่แล้วผมก็เอาข้อมูลนี้อ้างอิงไงพี่ผมก็เอ๊ะฟังไปเต้ทำไมฟังแล้วไม่น่าจะเป็นรุ่นน้องผมอ่ะไม่น่าจะ23ฟังจากเสียงอ่ะผมว่าต้องมีแตะ60แล้วก็จริงอ่ะคือพี่แดงตอนนี้จะ60แล้วใช่ไหมฮะอีวิตันนะ เอออ่ะโอเคพี่แดงไงขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าพี่แดงไปหาเรื่องแบบนี้นะเรื่องแปลกๆแบบนี้มาเล่าให้ลูกให้หลานให้ผมฟังอีกนะ ที่ผมเคยสัมผัสได้มันก็มีนะแต่มันผมไม่เคยเห็นเป็นตัวเท่าไหร ่ ส่วนมากจะเป็นเสียง อ่ะได้ไว้ครั้งหน้าเราว่ากันนะฮะได้ครับพี่แดงไงขอบคุณมาก โอเคคร ับ ได้ครับดูแลสุขภาพด้วยครับพี่แดงขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่โทรไปเชียงใหม่นะขอบพระคุณครับพี่แดงครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้นะครับเรื่องของคุณแทนพร้อมอยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของเส้นทางสายสยองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณแทน สวัสดีครับ นะฮะคุณแทนตอนนี้ได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ชัดเจนเลยครับพี ่นะฮะเสียงมีเสียงสะท้อนมีอะไรบ้างไหมครับคุณแทนตอนนี ้มันก็จะมีเสียงเหมือนกับเสียงตีดยาวอะครับแต่ว่ามันฟังเสียงได้ชัดเจนครับ เสียงชัดเจนนะคุณแทนได้ครับตอนนี้คุณแทนโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับพ ี่นะแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครคืนนี ้คนเดียว อยู่คนเดียวนะครับนะฮะ อยู่คนเดียว เสียงคุณแทนดูไกลไปครับสักครู่เนี้ยเมื่อกี้เนี้ย ได้ยินยังครับ โอเคดีขึ้นครับแทนครับคุณแทนมาว่าถึงเรื่องนี้ครับนะประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่ถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดตากนะครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ก่อนอื่นผมขออนุญาตเกริ่นก่อนได้ไหมครับ ได้ครับผม เป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่ขับรถดึก ๆอือฮึ ครับเดี๋ยวนี้สิ่งนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าสำหรับท่านไหนที่ไม่เคยเจอกับประสบการณ์ที่เรื่องเหตุการณ์ที่ลี้ลับเนี่ยถ้าว่าเราขับรถตอนกลางคืนเราควรที่จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราติดรถไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากผมโดยตรงเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยถามว่าผมเชื่อเรื่องของวิญญาณไหมผมเชื่อนะแต่ว่าผมไม่เคยเจอกับตัวผมจะเคยได้ยินแต่กับลุงป้านะอะไรต่างๆที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยเคยเจอมาแล้วมาเล่าให้ฟัง ครับ แต่ผมไม่เคยเจอกับตัวแต่ถามว่าผมกลัวไห ม ก็ไม่เคยเจอครับก็รู้สึกแบบเฉยๆแต่ไม่เคยลบหลู่นะไม่เคยลบหลู่เจอสารเจออะไรต่างๆก็ยกมือไหว้ไม่เราไม่ลบหลู ่ครับ ทีนี้ย้อนกลับมาเรื่องผมเนี่ยก็คือก่อนอื่นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยรับราชการมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้ขึ้นไปทำงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม ่ครับ สถานที่ทำงานเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นสายอาชีพของพี่เก่งนี่แหละในช่วงนั้นเนี่ยก็คือสำนักงานกสทช.เนี่ยเขาจะมีการเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศระดับต้นระดับกลางและระดับสูงใช่ไหมครับ ใช่ ทีเนี้ยผมเนี่ยยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้อบรมก็มีคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านให้ผมเนี่ยขึ้นมาอบรมที่กรุงเทพทีนี้ย้อนกลับมาในช่วงที่ผมจะลงมาจากเชียงใหม่เนี่ย ครับ พี่เขาถามผมละคือผมจะเดินทางปกติผมจะเป็นคนชอบเดินทางตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะอากาศมันจะเย็นม ัน จะไม่ร้อนนะครับตอนกลางวันเนี่ยผมไม่ค่อยจะชอบเพราะแดดมันร้อนบางทีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยชอบปกติส่วนตัวของผมจะชอบเดินทางตอนกลางคืนขับรถตอนกลางคืน ครับ เป็นแบบนี้ตลอดครับเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะพี่นี่คือส่วนตัวของผมเลยก็วันนั้นแหละก็คือผมจะเดินทางขึ้นกรุงเทพเพื่อมาอบรมหลักสูตรนี้แหละทีนี้พี่ๆเขาก็ถามบอกว่าแทนจะกลับขึ้นไปที่กรุงเทพเนี่ยกี่โมงผมก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เดี๋ยวผมกลับตอนเย็นครับ ครับ เดินทางตอนเย็นทางพี่ๆเขาก็แนะนำมาว่าแล้วเราทำไมไม่กลับ ตอนกลางวันล่ะเผื่อถ้ารถมันเป็นอะไรไปหรือมันพังหรือมันเกิดอุบัติเหตุอะไรจะได้มีคนช่วยเราได ้ แต่ปกติแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบขับรถตอนกลางวันแน่นอนถ้าหากว่าเดินทางไกลๆผมจะชอบขับตอนกลางคืนใช่ไหมครับผมก็เลยบอกพี่ๆเข้าไปว่าผมขอกลับตอนเย็น ครับ พอมาถึงตอนเย็นของวันนั้นแหละผมกลับเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมออกจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประมาณสัก2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มเนี่ยนะครับพี่ผมจำเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะก็ประมาณเนี่ยแต่ผมจะเป็นคนขับรถที่ไม่เร็วผมจะค่อยๆไปผมขับมาถึงลำปางนี้ก็ประมาณสัก5ทุ่มกว่าผมค่อยๆมาดูวิวดูอะไรมาเรื่อยๆของผมตามภาษาผมผมก็จอดรถเติมน้ำมันให้มันเต็มถังเพราะเส้นทางหลักที่มันจะผ่านอุทยานแล้วไปสู่จังหวัดตากเนี่ยถ้าพี่ไปบ่อยๆพี่จะรู้ว่ามันคืออุทยานทางซ้ายมือเรา มันจะมีแต่ป่าซะส่วนมากใช่ไหมครับพี่ ใช่แล้วก็ถนนตรงยาวๆเลย ใช่ครับ มีทั้งโค้งมีอะไรมันยาวไปหมดเลยครับพี่แล้วมันจะมีไฟเฉพาะตรงบริเวณหมู่บ้านเพียงแค่ไม่อยู่ในช่วงระหว่างหมู่บ้านเท่านั้นเองซึ่งในช่วงระหว่างอุทยานเนี่ยที่เราผ่านเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีหมู่บ้านคนเลยนะมันจะหมู่บ้านห่างๆคนเลยไกลคนเลยล่ะห่างกันเลยล่ะแล้วพี่เก่งลองนึกดูนะตอนกลางคืนประมาณสักตีสองกว่าเนี่ยรถวิ่งผ่านผมเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับพี่ทั้งไปทั้งกลับทั้งขาขึ้นเชียงใหม ่ ทั้งขาลงกรุงเทพเนี่ยแค่ไม่มีเลยพี่ช่วงที่ผมเจอเหตุการณ์เนี้ยมันมีรถทัวร์อยู่ผมจำได้เลยมันมีรถทัวร์อยู่สายเดียวที่วิ่งผ่านผมอยู่ถนนปากตรงท่านที่จะขึ้นเชียงใหม ่ แล้วส่วนมากในรถทัวร์เขาก็จะเปิดไฟสูงมาเพราะตอนกลางคืนมันไม่มีรถวิ่งสวนผ่านกันอยู่ละ ใช่ เพราะว่าส่วนมากเลยรถทุกคันถ้าหากว่าวิ่งด้วยความเร็วเขาจะเปิดไฟสูงก่อนถ้าเจอรถวิ่งสวนมาเขาก็ตีเป็นไฟต่ำใช่ไหมครับพี ่ใช ่นั่นแหละพอผมมาถึงย้อนกลับมาพอผมมาถึงลำปางผมก็จอดรถเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งแต่ผมจะรู้จักคุณหน้าคุณตากับน้องเหล่านี้เพราะว่าผมก็ขึ้นกรุงเทพลงมากรุงเทพบ่อยครั้งผมก็มาเยือนคุยกับน้องเจ้าหน้าที่พนักงานที่เติมน้ำมันก็คุยไปเรื่อยสักเทเฮราประมาณสัก10-20กว่านาทีเพราะว่าตอนกลางคืนมันแทบจะไม่มีรถมาเติมน้ำมันเลยมันประมาณเที่ยงคืนแล้วบางช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเที่ยงคืนกว่าน้องพนักงานที่เติมน้ำมันเขาก็ถามผมว่าพี่เดินทางกลางคืนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยพี่ไม่กลัวเหรอ ผมก็เลยถามน้องไปว่ากลัวอะไรเหรอโจรใช่ไหมผู้ร้ายใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ย น้องมันก็ทำหน้าซีดลงมามันก็บอกไม่ใช่พี่ เส้นทางที่มันมีประวัติบ่อยพี่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ย คร ับ แล้วก็เส้นทางนี้มีประวัติบ่อยแล้วก็เส้นทางที่อยู่ตรงบริเวณอำเภอเถินที่จะตรงไปอำเภอลีนี่ก็มีประวัติบ่อยครับผมศึกษาสอบถามอยู่ที่พี่ที่อยู่เชียงใหม่เขาก็บอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ศึกษานะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตัวแอลนะอยู่จุดชมวิวของอำเภอเสมิงนะครับหรือแม้กระทั่งตรงมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่อยู่ก่อนขึ้นดอยสุเทพมีหลายที่เลยครับพี ่ ผมก็ศึกษานะผมก็ฟังผมก็ลองฟังอะไรต่างๆมันคือเรื่องจริงที่เขาพูดกันขึ้นมาแต่ผมไม่เคยเจอกับตัวเองผมมาเจอวันนี้แหละย้อนกลับมาที่ลำปางน้องมันก็บอกว่าพี่ไม่กลัวจริงๆเหร อ ผมก็พูดกับน้องมันไปแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนี่อะไรประมาณนี้เราก็ไม่ได้อะไรไปทำอะไรให้เขาเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็คุยกับน้องมันได้ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าผมจอดพักรถผมด้วย ครับ ผมก็ขับต่อไปที ่ มุ่งตรงออกจากลำปางเลยมุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานผ่านด่านที่มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจหาพวกสิ่งที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับผ ่ านด่านตรวจเสร็จผมก็ขับมาเรื่อยๆปกติผมบอกพี่ไว้ก่อนเลยผมเป็นคนดูดบุหรี่นะผมก็จะลดกระจกลงเนี่ยผมก็จะดูดบุหรี ่ครับ ลมมันเย็นดีมากเลยครับพี่เก่งพี่ว่าตอนกลางคืนรถอากาศมันเย็นไหมล่ะทางภาคเหนือมันจะเย็นนะ เย็นทั้งคืน เย็นสบายครับพี่มันก็ทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นมารู้สึกสดชื่นอะไรตอนนี้ผมก็จะดูดบุหรี่เสร็จผมพอผมดูดเสร็จผมก็ปิดกระจก พอขับมาได้ที่ถ้าว่าใครเคยไปเนี่ยผมจำจุดตรงที่ผมเจอก่อนที่ผมจะเจอได้เลยคือมันจะมีช่วงที่เป็นเขาแต่เป็นเขาไม่สูงจะเป็นเขาจะเป็นลักษณะแบบว่าเขาตัดเขาอะครับพี่มันจะมีเขาอยู่ช่วงนึงที่เขาตัดเป็นเขาเตี้ยเป็นเนินเตี้ยแล้วเขาตัดเขาอะครับ ครับ แล้วก็ช่วงเนี้ยรถทุกคันก็ต้องชะลอเพราะมันจะเป็นทางโค้งลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมมาจากทางลำปางพี่นึกภาพดีๆนะแต่ผมยังไม่ถึงเขานะแถวนั้นจะมีแต่ป่าไม่มีบ้านคนนะพี่ก่อนจะถึงนะ ครับ มันก็มีไฟสะท้อนมาหาผมไฟกระจกที่มองหน้าที่มองหลังรถเราแหละผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็มองขึ้นไปอ๋อมีรถตามเรามานี ่ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นจิตดลใจหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู ้ครับ ผมไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นกับตัวผมละทีนี้ผมก็ไม่ได้เอะใจผมขับอยู่แต่นั้นผมจำได้เลยผมจะขับรถประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี ้ไม่เร็วเท่าไหร ่อ้าวผมไม่เร็วครับพี่ผมจะเป็นคนขับรถที่ไม่เร็วผมก็ขับไปเรื่อยแล้วมันย้อนกลับมาแสงไฟมันสะท้อนผมทีเนี้ยผมไม่คิดอะไรนะพี่ผมมองกระจกละแต่พี่เชื่อไหมว่าด้านข้างด้านหลังมันมืดหมดนะพี่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีรถวิ่งผ่านเราหรือแม้กระทั่งไม่มีเสาไฟฟ้าของแสงสว่างอะไรอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยเราจะมองกระจกหลังเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะพี่นึกภาพไม่ดีๆนะ นึกออก นี่แหละมันจะเกิดตอนนี้แหละผมไม่รู้ว่าจะหลอนหรือเปล่านะเรื่องของผมเนี่ยพอผมเห็นแสงไฟรถคันนี้เนี่ยผมมองดูกระจกหลังละผมเห็นแล้วแต่ผมไม่สนใจผมรู้ว่าเป็นรถคน คร ับ เสร็จสักพักนึงผมก็ขับไปเรื่อยทีนี้ผมก็เอกใจอีก เ อ๊ะทำไมรถคันนี้ทำไมเขาถึงไม่แซงเราผมคิดใจนะ จี้ตูดเราอยู่ตลอด มาหลายประมาณ4-6 นาทีแล้วปกติถ้ารถวิ่งมาไม่มีรถเยอะเนี่ยเขาก็จะแซงเราใช่ไหมครับถ้าเราขับช้าเราอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ยแต่นี่ไม่แซงผมนะครับพี่นึกภาพดูดีๆนะ ครับ ผมเลยตัดสินใจมองดูกระจกหลังพี่เต็มๆเลย เห็นอะไรอ่ะ เต็มๆเลย เห็นอะไรแทน สองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิง เฮ้ยเดี๋ยวสองคน สองคน อยู่ตรงไหน สองตนอยู่หลังกระจกอยู่หลังกระจกรถอยู่หลังกระจกรถเลย รถเรารถรถเก่งนะ รถเก่งนี่แหละรถผมนี่แหละ เดี๋ยวอยู่ข้างหลังนี่นะไอ้คนลุกว่ะ พี่ผมพูดผมยังขนลุกเลยเนี่ยผมเตรียมผ้ามาแล้วอยู่ข้างที่นอนผมเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวเอาผ้ามาปลอบใจเลยนะ ใช่ครับพี่ปกติผมจะเป็นคนที่ไม่เคยเจอเรื่องนี้นะไม่เคยเจอเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่ว่าปกติไม่เคยเจอเรามันเลยทำให้เราไม่กลัวไง ครับ พี่เชื่อไหมว่าสองคนเนี่ยสองตนต้องใช้ว่าสองตนใช่ไหมครับพี่ถูกไห ม ถูกนะสองตนนี้อยู่กระจกหลังผมเลยผมมองตอนแรกผมมองหันไปเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่มันช่วงเวลาที่วินาทีที่มันนาทีที่มันติดต่อกันเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันลอยเข้ามาหาผ ม แล้วผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนขับรถผู้หญิงจะเป็นคนอยู่ด้านข้าง ผู้ชายเนี่ยผู้ชายอยู่ขวาผู้หญิงอยู่ซ้าย ผู้ชายเนี่ยยิ้มให้ผมแบบยิ้มแบบปากรอยยิ้มของผู้ชายเนี่ยมันไม่เหมือนคนปกติเราที่ยิ้มอะครับพี ่มันยังไงมันยิ้มปากฉีกไปถึงหูเนี่ยเหรอ ครับพี ่ฮะ ยิ้มแบบเหมือนกับหน้าเปลี่ยนนะครับพี ่ ที่ลองนึกภาพเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลองนึกภาพนึกภาพดีๆนะครับนี่มันคือเรื่องจริงนะแล้วทีนี้ผมก็คิดพูดสมบทได้ไหมครับพี่พูดสมบทได้ไหมผมก็คิดในใจสวยละกูชิบหายแล้วงานเข้าละผมคิดในช่วงเวลานั้นเนี่ยช ิ บหายละผมงานเข้ากูละแต่ผมก็ยังไม่เอกใจว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผมอาจจะผมคือสองคนเนี่ยพี่เคยเห็นแบบแสงออร่าไหมตอนกลางคืนนะแบบเป็นผู้แบบถ้าเป็นคนเราถ้ามีออร่ามันจะเป็นแสงกระเจิดแสงกระเจิดแสงสว่างเจิดเจ้อครับพี่ เจิดจ้าอยู่รอบๆตัวเรา เจิดจ้าอยู่ข้างๆนะครับมันเป็นแบบนั้นเลยครับพ ี ่แต่หน้าของทั้งสองคนนี้สีขาวเผือกเลยนะเหมือนกับคนทาแป้ง ฮะ โอ้ตายละผมคิดจิ๊บหายละเล่นกูแบบนี้เลยเหรอ ครับเออ นี่คือผมจำจนถึงทุกวันนี้มันเพิ่งเกิดกับผมมาเพิ่งประมาณ5ปี6ปีที่แล้วนี่เองผมคิดในใจสวยละกูมึงเล่นกูแบบนี้เลยวะเนี่ยแล้วทีนี้พอสักพักหนึ่งผมตั้งสติได้ผมหันไปดูถนนผมละทีนี้พี่เชื่อไหมช่วงระหว่างที่ผมเจอที่เขามาเกาะกระจกรถผมเนี่ยผมลดความเร็วลงนะพี ่ ข้อหนึ่งคือมือผมมันเก่งละ ครับ สองขาผมเนี่ยที่ไปเหยียบคันเร่งเนี่ยเหงื่อมันออกหน้าออกแขนออกรักแร้ผมไปหมดเลยครับพี่ คือขาเรียวแรงไม่มีที่จะเหยียบคันเร่งรถเลยนะ ใช่ครับช่วงระหว่างที่ผมเจอช่วงวินาทีต่อวินาทีอ่ะ ครับ จากที่ไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันปกติมันเหมือนกับที่คุณหมอท่านพูดว่ามันเหมือนกับอะไรนะไอ้อินอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรมันขึ้นมาอัตโนมัติเหงื่อผมนี่ไหลออกมาไหลออกรักแล้วไหลออกเท้าเหนียวไปหมดเลยผมรู้เลยทีนี้ผมก็พยายามที่จะเหยียบคันเร่งเหยียบขึ้นไปอีกมันเหยียบยังไงมันรู้สึกว่าผมดูถนนแต่ผมไม่ได้ดูหน้าจอไมค์ผมนะผมดูหน้าจอผมดูด้านหน้าผมเพราะว่ามันมีทางโค้งเยอะ ครับ แต่รู้สึกว่ารถมันก็ยังเท่าเดิมอยู่มันเป็นความมโนของผมหรือเปล่าไม่รู ้ แต่พี่เชื่อไหมมันหนักกว่านั้นอีก มันหนักกว่านั้นยังไง มาด้านข้างผมเลยครับพี่ทีเนี้ย โอ้โห นี่คือเรื่องจริง ด้านข้างคือประกบซ้ายขวาอย่างนี้เลยเหรอ ด้านข้างเลยแต่เป็นมาด้านข้างคนขับเลยครับพี ่ทั้งสองตัวเลยป่ะ แล้วรถอ่ะพี่นึกภาพดูพี่ว่าพี่เห็นรถไหมรถที่เขาขับอ่ะที่เราในความรู้สึกพี่ว่าพี่เห็นรถไหม เห็นรถไหมเหรอ รถที่เขาแสดงให้ผมเห็นเขาแสดงปาฏิหาริย์นึงเขาอ่ะให้ผมเห็นว่าเขาขับรถอ่ะ ไม่น่าเห็นอ่ะถ้าแบบนี้ ใช่ครับพี่ไม่เห็นครับพี่มันเหมือนกับเขาลอยมันเหมือนกับเขาลอยเขาไม่ได้วิ่งนะพี่เหมือนกับเขานั่งอยู่เฉยๆอ่ะ คือทำท่าขับรถอยู่ทั้งผู้ชายขับผู้หญิงนั่งแล้วก็คู่เหมือนจะแซงเราแต่เป็นความว่างเปล่า แต่ไม่ แซงประกบข้างไปเรื่อย ๆประกบเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านประกบผู้ร้ายนั่นแหละ อ๋อตีคู่ขับข้างเลย แต่ผู้หญิงเนี่ยหันมาหาผมช้า ๆ แล้วผมก็มองเขาด้วยนะแล้วผมลดความเร็วเหลืออยู่ประมาณสัก60ผม ค ิดถึง70ได้ผมจำได้เลยเพราะปกติผมไปไม่เป็นแล้วแล้วผู้หญิงค่อยๆหันมาผมก็มองผมก็จับมือผมแข็งหมดแล้วที่ผมอยู่เลนซ้ายแล้วผมบอกว่าผู้หญิงอ่ะหันมาค่อยๆหันมาหาผ ม แล้วก็ยิ้มให้ผมเหมือนเดิมกับเหมือนกับผู้ชายยิ้มให้ผมผมก็คิดผมในใจช่วงนั้นผมสติสตั้งหัวใจผมเต้นเร็วผิดปกติเลยเต้นเร็วมากหัวใจผมรู้เลยว่าความกลัวมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ช่วงนั้นอ่ะแต่ผมมาคิดทีหลังผมมาจำจนถึงทุกวันนี้ว่านั่นแหละเป็นคือความกลัวของผ ม แต่ปกติผมไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยแล้วพี่เชื่อไหมเขาประกบคู่ผมไปเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 นาทีด้วยนะพี ่โอ้โห 2-3 นาทีเป็นเวลาที ่แล้วพี่ว่าผมจอดรถไหม เอาเป็นผมไม่จอด ผมไม่จอดพี ่ จริงๆครับพี่เก่งไม่จอดใช่ไหม ไม่จอด อย่าไปจอดนะ ใครจะจอด เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้น ถูกต้องเป็นพี่ เราไม่รู้ว่าใช่ไหมครับพี ่ เราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในรถเราหรือเปล่า โอ้โหเด็ดตีนไข่ก็ไม่จอดพูดเลยนะฮะมีเท่าไหร่ใส่มิดหน้ามา ผมไม่ร ู้ ว่าเรื่องผมมันจะหลอนหรือเปล่านะ โอ้ย แต่ผมเจอมาเนี่ยผมเจอครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครั้งแรกเลยครับพี ่ บอกชื่อถนนได้ไหมครับพี่ ถนนบอกได้สิ ถนนหลักที่ขึ้นมาจากจังหวัดตากผ่านเข้าสู่อุทยานและตรงมาที่จังหวัดลำปางนั่นแหละครับผ่านอำเภอเถินผ่านอำเภอแม่พริก ครับ นั่นแหละเส้นนั้นแหละครับแต่ถ้าให้ผมไปชี้จุดตรงตอนนี้นะผมก็ชี้จุดถูก เ พราะผมจำมันได้ติดตาเลยตอนแรกก่อนที่ถ้าย้อนกลับไปที่เชียงใหม่ก่อนที่ผมจะเดินทางนะพี่นะ ครับ ผมคิดในใจว่าพบมีพี่เขามาเตือนผมแล้วกูจะไปเส้นทางอำเภอลีดีหรือเปล่าวะแล้วไปทะลุอำเภอเถินดีหรือเปล่าวะหรือกูจะไปเส้นทางหลักในตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าถ้ากูไปเส้น ถ้ากูไปเส้นหลักเนี่ยมันน่าจะมีรถทัวร์วิ่งผ่านกูอย่างน้อยก็มีเพื่อนร่วมทางเว้ย ครับ ผมคิดอย่างนั้นผมเลยเพราะว่าเส้นทางอำเภอลี้ที่จะมาทะลุอำเภอเถือเนี่ยมันมีประวัติเยอะเหมือนกัน นะก็มีเรื่องเล่ามีอะไรเหตุการณ์เยอะเนาะ ใช่ครับมันมีจริงๆพี ่ แล้วแต่ก่อนผมเนี่ยผมไม่เคยเจอพี่แล้วผมเจอระหว่างที่เขาประกบคู่ผมเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีได ้ 2-3 นาทีได้มือไม้ผมเนี่ยมันไม่ได้สั่นนะพี ่ครับ แต่มันเหมือนกับหยุดนิ่งเหมือนกับหยุดเวลาไว้มันทำอะไรไม่เป็นอ่ะพี่ขาเท้าเราที่เหยียบคันเร่งอยู่อ่ะมันก็ยังคงอยู่แบบนั้นแหละ ครับเข้าใจอารมณ์เลยเนาะมันคือมันเจอมันจน ผมไม่รู้ว่าหลอนหรือเปล่านี่มันคือเรื่องจริงที่แล้วออกสื่อพี่สำนักแรกเลยนะสถานีแรกเลยนะ ครับผมได้เลย และผมเล่าให้พี่พอหลังจากผมบวกลมเสร็จผมก็เล่าให้พี่คนที่ผมสนิทฟังแค่คนเดียวใช่ครับแล้วก็เหตุการณ์นี้มันทำให้ผมจำมาถึงทุกวันนี้แล้วผมจะเป็นคนชอบฟังอยู่ใน YouTube เราเกี่ยวกับเรื่องผีบ้างอะไรบ้างตั้งแต่ที่ผมเจอมาเนี่ย ครับ ทีนี้ผมก็รอคืนนี้ผมก็มาฟังอีกผมก็บอกมีถ่ายทอดสดหรือเปล่าของเดอะช็อคอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยมาพิมพ์คำว่าสดในช่อง YouTube ดูก็ปรากฏว่าเจอว่าพวกพี่ถ่ายทอดสดกันอยู่ปกติผมจะฟังย้อนหลังนะครับพี ่นะฮะถ้ าเราคือเรื่องจริงเลยครับพี ่นี่คือตอนนี้คือแทงก็ยังอยู่เชียงใหม่ถูกปะ ตอนนี้ผมอยู่อำเภอสัตหีบครับพี ่ ย้ายมาทำง านย้ายมาใช่ใช่โอ้พอเชียงใหม่หลงตามไปเชียงใหม่ต่อเลยนะ ใช่ครับ โอ้ยขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามเนาะนะครับ ผมก็ถามพี่ก่อนว่าถ้าพี่เจอแบบผมเนี่ยพี่จะทำยังไง ผมไม่ทำยังผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดกันแบบตรงๆก็คือเป็นผมคงจะเหยียบคันมิดเร่งแบบจนสุดอ่ะนะครับเพราะจริงๆโดยส่วนตัวคุณแทนผมก็เป็นคนชอบขับรถกลางคืนเหมือนกันแต่พักหลังมาเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไม่ขับกลางคืนบ่อยแล้วเพราะว่าสายตาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็จะใช้ว่าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยขับกลางคืนบ่อยมากนะกรุงเทพเชียงใหม่นี่ขับเป็นว่าเล่นเลยนะนะครับแล้วขับมือเดียวรวดเดียวจบเลยนะไม่มีพักไม่มีเบรกนอกจากเติมน้ำมันอย่างเดียวเลยนะนะฮะแล้วก็ เดี๋ยวพี่เก่งครับผมขออนุญาตช่วงระหว่างอุทยานนะครับพี่เชื่อไหมว่าปั๊มปิดหมดนะช่วงดึกปั๊มปิดหมดนะพี่นะช่วงที่ผมเจอเหตุการณ์นะ แต่ส่วนใหญ่เส้นนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยจะวิ่งสักเท่าไหร่ก็คือจะวิ่งจากเข้านครสวรรค์ไปกำแพงเพชรออกตากไปเส้นนู้นถูกป่ะผมจะถนัดกับเส้นคือผมจะวิ่งเข้าพิษณุโลกอุตรดิตถ์ออกเด่นชัยแพร่เข้านู่นวิ่งไปทางนู้นมากกว่าอะไรเงี้ยผมจะถนัดเส้นนั้น ออกพี่ก็ไปทางเส้นเด่นชัยแล้วก็ออกถนนที่จะไปทางเชียงรายใช่ไหมครับ ใช่พอแยกพะเยาจะไปเชียงรายปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายวิ่งตรงเข้าลำปางผ่านขุนต้านผ่านอะไรพวกนี้ไปอะครับผมจะถนัดเส้นนั้นมากกว่า แต่ที่ผมเจอเนี่ยมันทำให้ผมจำจนถึงเรื่องมันแล้วมันทำให้ผมเชื่อมากกว่าเดิมเยอะแต่ก่อนผมเคยได้ฟังได้จากคนที่ใกล้ชิดกับผมเนี่ย ครับ แต่พอผมมาเจอกับตัวเองแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากฝากแฟนรายการของเดอะช็อคอ่ะที่ฟังรายการอยู่ทั้งทาง FM แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยเวลาที่เราจะเดินทางตอนกลางคืนเนี่ย ครับ ถ้าไม่เนื้อบากอะไรจริงๆขอให้มีคนไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยถ้าเราจะเดินทางไกลระหว่างต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไปคนเดียวไปทำธุระหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรกับเรา ใช่ใช่ ตัวนี้แล้วก็พวกเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาติดรถไปด้วยครับเพราะว่าผมเจอมาแล้ว ครับผมได้นะ มันคือเรื่องจริงที่นี่ขณะที่ผมพูดเนี่ยผมก็ยังขนลุกอยู่แล้วผมก็เอาพามาวางไว้อยู่ข้างๆผมแล้วผมไม่รู้ว่าแต่ที่เชื่อไหมผมขอยักต่อได้ไหม สั้นๆเลย พอผมกลับไปพอผมบวมเสร็จผมกลับไปที่เชียงใหม่ผมพระท่านก็แนะนำให้ผมไปถวายสังฆทานไปทำบุญ ครับ ที่เชื่อไหมหลังจากที่ผมถวายสังฆทานแล้วก็ทำบุญเสร็จทำบุญประมาณสักเดือนกว่าสองเดือน ครับ ตลาดกินดอก แต่เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายของพี่นกกันครับพี่นกปัจจุบันนี้อายุ46ปีเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กับเรื่องราวของเนื้อคู่แต่ปางก่อนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงมาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่นก สวัสดีค่ะ พี่นกได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินค่ะ นะครับตอนนี้พี่นกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ก็เพียร์พาร์ทเมนต์ที่อยู่เนี่ยค่ะ20ปีแล้วค ่ ะ ฮะเดี๋ยว20ปีแล้วเหรอพี ่ใช่ๆพี่อยู่ตั้งแต่ปี2000อ่ะปีนี้ปี2020ก็20ปีแล้วค่ะห้องเดิมเบอร์เดิม โอ้เดี๋ยวๆขนลุกว่ะเดี๋ยวนะอยู่อพาร์ทเมนต์เดิมมา20ปีห้องเดิมเบอร์เดิม ใช่ โอ้โห คนเดิม จริงเหรอพี ่ใช่ค่ะ โอ้โหเอ้ยขนลุกว่ะอพาร์ตเมนต์ที่ว่านี่อยู่แถวย่านไหนครับพี ่ประชาสงเคราะห์ดินแดงค่ะ นะฮะนะครับ20ปีกับสถานที่แห่งนี้แล้วกับเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดณห้องแห่งนี้ด้วย ใช่ค่ะ โอ้ยไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยครับพี่นกเมื่อ20ปีที่ผ่านมามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้น คือว่า20ปีที่แล้วพี่มีความจำเป็นที่จะต้องมาหาที่อยู่ใหม่ใช่ไหมคะ ครับ พี่ก็เดินหาแบบแถวประตูน้ำเพราะพี่ทำอยู่ประตูน้ำหาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจจนมาคิดยังไงไม่รู้หามาหาแถวดินแดงประชาสงเคราะห์ค่ะ ครับ พอดีเดินแบบเหนื่อยมากแล้วคิดว่าจะถอดใจแล้วไม่หาแถวเนี้ยเจอพี่ที่เขารู้จักพอดี ครับ เขาก็ว่าเอ้ยมาทำอะไรกันวันนั้นมากับแฟนพี่มากับแฟนเนี้ยเขาบอกเขามาหาห้องบอกอุ้ยแดดร้อนมาพักที่ห้องเขาก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวถามเพื่อนให้ว่ามีห้องพักแถวนี้หรือเปล่าพี่ก็เดินตามเขาไปแป๊บเดียว ครับ ทางที่จะเข้าคือเห็นอพาร์ตเมนต์แล้วอ่ะพี่รู้สึกแบบคือพี่เป็นคนมีเซนส์ อ ่ะคือแบบเห็นผีจัดๆพี่ก็เคยเห็นมาแล้วแต่พี่เป็นคนไม่กลัวนะพี่แบบชอบถูกใจมากเลยพี่มองหน้ากับแฟนก็บอกอยากอยู่พี่ก็เลยถามพี่คนนั้นว่าห้องน่ะมีว่างไหมเขาบอกโอ้ยไม่มีหรอกมีแต่คนอยากอยู่แต่ว่าไม่มีใครออกเลยนะมีแต่คนมาขอว่ามาถามว่าห้องว่างไห ม แต่ห้องไม่เคยว่างเลย ครับ ทีนี้พี่ก็เลยจะเข้าห้องไปพักผ่อนนะเนาะกับพี่คนนั้นทีนี้อพาร์ตเมนต์เนี้ยเขาดีหน่อยก็จะมีผู้จัดการอ่ะ ครับ ต้องใช้คีย์การ์ดถามว่าใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยเพื่อนพี่ที่รู้จักเขาบอกพาน้องเข้ามาพักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ออกไปละพี่ก็นึกไม่รู้นะเจอผู้จัดการบอกอุ้ยที่นี่น่าอยู่จังเลย อยากอยู่เขาก็สวนกันมาทันควันว่าเอ้าอยากอยู่ก็ไม่อยู่สิพี่ก็ปุ๊บพี่ก็มีห้องว่างด้วยเหรอเขาบอกเนี่ยห้องคุณว่างเมื่อกี้เนี่ยมีคนเพิ่งบอกว่าจะมาย้ายออก ครับ แล้วเขาอ่ะกำลังจะโทรไปบอกคนที่ก็ให้เบอร์ติดต่อทิ้งไว้ว่าถ้าห้องว่างนะให้โทรไปบอกเขาอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะขอดูห้องพี่ที่รู้จักแป๊บนึง ครับ ว่าสภาพเป็นยังไงใช่ไหม อ ่ าฮะ แล้วพอดีว่าห้องที่คนรู้จักอะจะอยู่ใกล้กับห้องนิติบุคคล ครับ พอเปิดไปตู้เปิดห้องดูไปตู้พี่บอกพี่เอานะพี่กับแฟนพี่บอกพี่เอานะก็โอเคเขาก็บอกให้มาอยู่ต้นเดือน ครับ พอต้นเดือนเสร็จพี่ก็เข้ามานะที่หน้าพับเลยนะลืมเล่าให้ฟังว่าจะมีศาลพระภูมิเจ้าที่อยู ่ พี่ก็ไหว้แล้วก็เข้ามาอยู่ปกติพี่จะมีเต็นท์น้องเท่ากับเหมือนว่าห้องไหนมีแบบผีมีอะไรเงี้ยพี่จะแบบเห็นอ่ะ คือสัมผัสได้รู้ทันทีเลย ใช่ใช่คือไม่สัมผัสด้วยเสียงก็กินไม่กินก็คือเห็นจัด ๆ คุยจัดๆมาก็เคยมาแล้ว อ๋อเหรอ แต่เราไม่รู้เขาเป็นผีนะ เออ ทีนี้พี่ก็นอนไปแบบสบายเป็นอาทิตย์พี่ก็นอนสบายแต่ว่าโอ้ยห้องนี้คือแบบหลับสบายจังเลยแล้วเนี่ยที่นี่คือพอดีอย่างเขาไม่ให้เสียงเอกอ่ะทีนี้พอดีพี่ก็ข้างล่างเปิดใช่ไหมคะพาร์ทเมนต์จะมีห้องทำผมเขาก็เช่าทำผมอยู ่ พี่ก็หลังจากนั้นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พี่ก็ไปสระผมพี่ก็เป็นคนแบบคุยอะไรกับคนได้ทุกคนอยู่แล้วอ่ะไม่ถืออะไรเงี้ย ครับ เขาก็บอกอุ้ยน้องอยู่แถวไหนจ้าอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าที่อยู่แฟลตอะไรแถวนั้นใช่ไห ม พี่บอกเอ้าก็อยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็ฮึ ข้าแบบพึ่งคือแบบปกติอพาร์ตเมนต์นี้จะมีแต่คนหน้าเก่าๆใช่ไหมคะเพราะเขาจะไม่ค่อยออกไปไหน ครับ เขาก็ถามอยู่ห้องอะไรอ่ะพี่ก็บอกอ๋อห้อง711 711 ใช่เขาก็เงียบ ครับ พี่ก็มีอะไรเหรอพี่เขาบอกเป็นไงหลับสบายดีไห ม ร้อนไหมกลางคืนคือเขาจะพยายามจะพูดเรื่องอื่นใช่ไห ม พี่ก็ตอบสบายดีไม่มีอะไรพี่ก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องอะไรแล้วนะ ครับ จนหลังจากนั้นได้ประมาณสักเกือบเดือนนะ ครับ มีคืนพี่ฝัน ฝันว่า พี่จะไปอยู่บ้านบ้านที่แตะดิวใช่ไหมคะบ้านที่จะมีเป็นบ้านบ้านไม้อะค่ะ อ่าฮะ บ้านเรือนไทย ครับ พี่ฝันว่าพี่นอนกลางมือเนาะพี่ฝันว่าพี่นอนอยู่แล้วมีผู้ชายคนนึงนะน้องแบบตัวใหญ่แล้วเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาใส่คล้ายๆโจงกระเบนอ่ะตัวใหญ่ตัวแบบหน้าคนดูลาน่ะน้องลักษณะจะคล้ายๆตัวใหญ่เท่ารัศมีแข ครับ ใหญ่แบบนะคือเขาเข้ามาในความฝันพี่ก็ตกใจว่าเอ๊ะจะมาข่มขืนเราหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยตอนนี้พอเข้ามาเหมือนเขาจะเข้ามาค่อมตัวแล้วเขาบีบคอพี่อ่ะ เอ้ยเออ บีบแบบบีบพี่ก็สู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยทีนี้พี่รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอะไรครับ ปากเขาจะแดงความโกรธอ่ะเขาก็จะพูดแบบมึงอะไรอย่างเงี้ย ครับ ทีนี้พี่แบบพี่ก็เป็นผีพี่ก็นับโมตัสสะเลยนะ เ ขาก็หัวล็อกแบบหัวล็อกกล้อง ออ บอกโอ้กูไม่กลัวหรอก ครับ แล้วเขาก็จะบีบพี่ในฝันเนี่ยตอนแต่มันเหมือนจริงมากพี่คิดว่าพี่จะต้องตายแล้วแน่ๆเลยแบบอีกเพื่อนเดียวพี่ต้องตายอ่ะ คือ คนเราจะใจตายรู้เลยว่าจะเป็นยังไงอ่ะ อ๋อ พี่ก็เลยแบบคือวินาทีที่จะตายพี่เป็นคนที่ว่านับถือกรมหลวงชุมพรใช่ไหมคะกระเด็ดเตี๋ยคือแบบตรงนั้นอ่ะพี่แบบพุ่งคิดขึ้นมาพี่ก็ชุมพรจุติพี่ท่องคาถาท่านใช่ไหมเพราะพี่จะไหว้ประจำพอพี่ท่องชุมพรจุติแค่นั้นนะคะยังไม่ทันจบบทเลยนะ ครับ เขาก็เด้งออกเขาก็เด้งออกเขาบอกอ้าวมึงศิษย์มีครูเหรอ เ สียงเขาพูดอย่างเงี้ย ครับ พี่ก็บอกในฝันตอนนั้นพี่โมโหละพี่ก็บอกใช่เลยสิศิษย์มีครูเพราะพี่อ่านประวัติกรมหลวงชุมพรใช่ไหมคะแล้วพี่ก็บอกสิทธิ์พ่อเคยสอนไว้ว่าเราอย่าไปข่มเหงใครแต่ถ้าใครมาข่มเหงรังแกเราก็จะไม่ยอมเหมือนกันพี่บอกนิสัยอย่างเงี้ยในฝันนะพี่ก็บอกนิสัยอย่างเงี้ยทำไม่ดี ครับ เดี๋ยวพี่ในฝันพี่พูดกูมึงเลยบอกว่าเดี๋ยวกูจะไปบอกสิทธิ์พ่อให้จัดการมึงแล้วพี่ก็กระดุ้งตื่นน้องขึ้นมาพี่ไม่เคยแบบเหนื่อยอะไรขนาดนี้เลยอ่ะ คือเหมือนกับว่าเราสู้กับอะไรบางอย่างจริง พี่ก็ชวนแฟนพี ่ ไปไหว้กรมหลวงชุมพรอ่ะนะที ่ยายที่อยู่แถวนางเลิ้งนะคะพี่ก็ไหว้ท่านบอกว่าช่วยลูกช้างด้วยลูกช้างแบบไม่เคยรู้สึกกลัวเนี่ยขอให้คุ้มครองลูกช้างพี่ก็กลับมาห้องแฟนพี่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปไหว้กรมหลวงชุมพรเพราะปกติปีนึงจะมีวันสำคัญไปไหว้แค่วันเดียวหรือไม่งั้นก็มีปัญหาอะไรถึงไปไหว้กรมหลวงชุมพร ครับ พี่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าพี่ฝันอย่างนี้นะ เออ พอพี่เล่าให้จบน้องก็เลยว่าแฟนพี่ร้องไห้แบบโฮแบบน้ำตาไหลแบบโฮเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ พี่ก็ตกใจเฮ้ยเป็นไรพี่บอกเฮ้ยเป็นไร ครับ เขาบอกเธอจะเชื่อไห ม ตั้งแต่ว่าเรามาอยู่เนี่ยตั้งแต่สองสามวันอ่ะ ครับ ฉันได้เห็นผู้ชายคนนี้คือเห็นแวบๆด้วยแล้วก็มาในความฝันเขาด้วยเหมือนเขากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะ ครับ เขากำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเขาก็ฝันว่าเหมือนมีผู้ชายเข้ามา ฮะ แล้วตอนแรกนะคะลืมบอกเขาถามพี่ว่าผู้ชายคนนั้นตัวใหญ่ๆดำๆใช่ไหมแล้วไม่ใส่เสื้อใช่ไหมนุ่งกางเกงกระเบนใช่ไหม รอเออ ซึ่งมันใช่เลยอ่ะ ใช่ที่ ไม่ถ้าเป็นปกติคนอื่นใช่ไหมคะถ้าเป็นผีก็จะโอ้นุ่งขาวห่มขาวอะไรประมาณนี้ถูกป่ะ ใช่ใช่ เออแ แต่ในความฝันที่พี่เล่าให้ฟังตอนแรกอะนะพี่บอกเขาว่ามีผู้ชายมาบีบคอเฉยๆพี่ไม่ได้แบบเล่ารายละเอียดอย่างนี้ไง ครับ และทีนี้เขาก็เล่าให้พี่ฟังว่ามีผู้ชายคนนึงจะเข้ามาขอมาอยู่ด้วยเขาบอกเขารอที่ห้องนี้มาตั้งนานละเขาหมายความว่าเขารอแฟนพี ่ พี่ลืมบอกไปนะพี่เป็นแบบหญิงรักหญิงเนี่ยนะพี่เป็นทองแล้วแฟนพี่เป็นดีเขาบอกว่าเขารอแฟนเขารอแฟนพี่มาตั้งนานละเขารอที่ตรงเนี้ยที่เขาสามารถรอได้คือห้องอย่างนี้ไง จริงสิคือเขาอยู่ที่นะตรงนี้ใช้คำว่าถ้ารอนานก็คือรอแบบว่าระดับแบบว่าเป็น50เป็น100ปีแบบนี้เลยเหรอ คือชาติที่แล้วเราไม่รู้ไงเข้าใจมั้ยน้อง เออ แต่เขารอแฟนที่อ่ะคือเขารอที่จะมาพบตรงนี้รอมาตั้งนาน โอ้โหเออ ซึ่งมันก็แปลกมากนะถ้าคนอยู่แถวเนี้ยเขาจะรู้ว่าอพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ยห้องว่างอ่ะยากมากทำไมวันนั้นที่มาแป๊บเดียวที่ได ้เออน่าสิเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดนจิตดนใจให้พี่เนี่ยต้องเข้ามาอยู่ห้องนี้ให้ได้นะฮะ ใช่แล้วทีนี้ที่สำคัญก็คือแฟนพี่ก็บอกว่าเข้ามาอยู่ไม่ได ้ มีคนอยู่ด้วยแล้วเขาบอกว่าอยู่ด้วยไม่เป็นไรอยู่กันสามคน ครับ แฟนพี่ก็บอกว่าจะอยู่ได้ยังไงคุณเป็นผู้ชาย เอออ ันนี้แฟนฉันอันนี้แฟนฉันคุณเป็นผู้ชายคุณอยู่ไม่ได ้ เขาก็จะบอกแล้วจะเป็นคนรักกันได้ยังไงเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมันรักกันไม่ได้เออคือเขาก็ว่าแฟนเรานะแฟนเราก็บอกว่าไปเถอะไม่ต้องมาอยู่ฉันไม่ชอบฉันเกลียดแบบอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนว่าในฝันจะด่าเขาไป ครับ แล้วก็คืออาจจะตรงนี้มาย้อนกันว่าคือจุดนี้เขาอาจจะโมโหเขาเลยมาเข้าฝันพี ่ เหมือนก็คือน้องเหมือนลักษณะคนเราถ้ามันหายใจไม่ออกมันก็เหมือนจะไหลตายนะน้องใช่ก็คิดว่าหลังจากที่ว่าแฟนพี่ว่าเขาไปสองสามวันเนี่ยเขาก็มาเข้าฝันมาเหมือนหลอกพี่ก็ทำยังไงดีนะ ครับ พี่ก็ไม่เป็นไรเราไปไหว้เสด็จพ่อละเสด็จพ่อก็คุ้มครองท่านี้แฟนพี่ก็แบบยังรู้สึกไม่ดีอยู่พี่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นไปห้วยขวางแล้วการไปไหว้พระพิฆเนศกับหลวงปู่ฤาษี ครับ ให้คุ้มครองหลายๆที่แล้วกันนะพี่ก็ไปไหว้แล้วออกมาตรงนั้นก็จะสมัยก่อนเขาจะมีคนดูไพ่ยิปซีเนาะซึ่งปกติแฟนพี่อ่ะคือเขาไม่ชอบดูเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เหมือนวันนั้นนะเขาจิตตกคือเขาไม่รู้จะพึ่งอะไรเขาก็แบบโอ้โธ่ฉันอยากดูไพ่ยิปซีคนเนี้ยก็ไปดู คร ับ พอเขาดูเปิดไปเขาบอกว่าน้องเขาบอกแฟนเนี่ยน้องต้องทำบุญนะช่วงเนี้ยแฟนก็เลยถามว่าต้องทำให้ใครล่ะให้เจ้ากรรมนายเวรให้ใครเขาก็เปิดไพ่ยิปซีก็บอกเนี่ยเป็นผู้ชายคนนี้เป็นนักรบ โอ้ไพ่ขึ้นเป็นไพ่นักรบมาเลย เป็นนักรบเก่าเป็นเหมือนนักรบเก่ารอรอมาตั้งนานแล้วก็ประมาณนี้พี่ก็ไม่อะไรพี่ก็กลับมาแบบไม่มีอะไรหรอกนี่กลับมาได้สองสามวัน ครับ แฟนพี่ก็โทรมาตอนพี่จะขายของอยู่ประตูน้ำแฟนพี่กับพี่จะอยู่ร้านข้างๆกันแฟนพี่ก็โทรมาบอกว่าเธอมาหาที่ร้านเราหน่อย ครับ พี่ก็ทำไมล่ะมีอะไรเหรอโอ้ธุระสำคัญธุระสำคัญทำไมไม่คุยที่ห้องเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ยินแฟนพี่บอกมาเถอะพอแฟนพี่มาแฟนพี่ก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะ ครับ บอกว่าให้พี่don't talk about everything ก็คือไม่ต้องพูดอะไรเลยให้มองที่หนังสืออย่างเดียวเขาจะเขียนกระดาษไงคะ ครับ แล้วเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าเธอจะไปเขาคิชกูดวัดเขาคิชกูดวันไหนเพราะพี่เคยบอกแล้วว่าพี่จะไปเขาคิชกูดทุกปีค่ะพี่ก็บอกว่าประมาณวันที่20กว่าเขาก็เลยบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษอะเนาะก็ว่าจะไปด้วยกันได้ไห ม พี่ก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องพูดอะไรอีกนะห้ามพูดเรื่องนี้นะ ครับ ก็จบ หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์นึงก็ถึงเวลาไปเขาคิชกูดแล้วค่ะ ครับ สมัยก่อนนะน้องปีประมาณปี2000น่ะเขาคิชกูดเขาจะไม่พัฒนาเหมือนตอนนี้สมัยก่อนมันจะมีเชือกแล้วก็มืดมากต้องเอาไฟฉายไปถ้าสมัย20ปีที่ใครเคยไปนะคะ ครับ จะมีเชือกแล้วแบบต้องค่อยๆไต่ไปบางครั้งก็ถลายเออหกกันล้มมากอะไรมากพี่ต้องออกจากกรุงเทพประมาณเกือบ3ทุ่มไปถึงที่น่าจะประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วก็ขึ้นไปไหว้หลวงตาเขียนซึ่งตอนนั้นยังไม่มรณภาพ ครับ และที่นั่งตรงเขาเรียกกุฏิหลวงตาเขียนนะคะเขาจะมีศาลพระอินทร์แล้วก็จะมีศาลของพระเจ้าตากสินแล้วก็เสด็จปู่ร้องห้า ครับ คือทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องไปไหว้หลวงตาเขียนก่ อ นแต่แฟนพี่อ่ะรีบไปไหว้ตรงศาลพระเจ้าตากสินกับศาลปู่ร้องห้าจนหลวงตาเขาก็มองเนาะ ครับ เขาก็บอกไอ้หนูมานี่สิอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าใครไปเขาพิชกูจะรู้ค่ะก็ต้องเอากระเป๋าตังเราอะไปให้หลวงตาท่านเจิมแล้วท่านก็จะโยนให้ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าก็รับมาเพื่อที่จะเฮงๆอะค่ะ ครับ ทีนี้หลังจากนั้นเด็กหลวงตาบอกไอ้หนูมานี่สิก่อนท่านก็มองตั้งนานนะพี่ก็ทำไมไม่มาเนาะให้พักรอเนาะอะไรประมาณอย่างเงี้ย ครับ หลังจากนั้นเด็กก็ถึงทางลงเขาแล้วค่ะเสร็จแล้วก็คือเราจะลงกันละเราจะลงกันตอนกลางคืนแล้วแก๊งพวกพี่ที่ไปเนี่ยส่วนมากจะมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละตอนนั้นก็เขาก็40กว่า50กว่าแล้วตอนนั้นพี่ประมาณ25ประมาณเนี้ย ครับ เสร็จพี่ก็เดินไปพี่ข้างๆบอกอ้าวนกแฟนนกไปไหนอ่ะพี่ก็มองไปเพราะตอนนั้นเราไปกันประมาณ10คนนะคะรถตู ้ เอ้าแฟนเราไปไหนวะอะไรเงี้ยฉันนี่เสร็จมองไปพี่คนบอกป๊อกนกเชนนกอยู่ตรงนั้นน่ะ เฮ้ยลงไปเหรอ ถ้าเดินอีกประมาณ19มันจะลงเหวอ่ะ โอ้ย พี่ก็ตะโกนเรียกแฟนพี่อ่ะตอนไฟฉายอ่ะตอนนั้นมันมืดอ่ะไฟฉายประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณตี3ได ้ครับ พี่ก็บอกเฮ้ยทำไมทำอะไรตรงนั้นเขาก็ยังแบบยืนเหมือนคนเอื้อค่ะพี่ก็รีบวิ่งเลยเธอพี่ก็ไปจับเขาบอกเธอมาทำอะไรตรงนั้นเขาก็สะดุ้งแล้วเขาก็เดินกลับมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ครับ เขาก็บอกว่าเขาเดินอยู่อ่ะซึ่งเขาเดินตามหลังพวกพี่อยู่นะ อ๋ออ๋อ เขาบอกว่าเขาหาพวกพี่เขาไม่เห็นพวกพี ่ครับ แล้วก็เห็นพวกพี่อยู่ตรงปลายที่มันจะลงเหวอะค่ะปลายทางอ่ะ คือเห็นพวกเราที่เดิน ตามเขา เออ เขาจะเห็นเป็นการพวกแก๊งพวกพี่ฝักมือเรียกเขาบอกให้มาทางนี้มาทางนี ้ เร็วพี่ก็บอกไม่ใช่นะทันทีพี่ก็เลยบอกเธอมาเดินกับเราเลยพอไปถึงประมาณค่ำใกล้ๆจะลงแล้วค่ะพอทันทีก็เริ่มใกล้ๆสว่างแล้ว ครับ พระท่านก็จะตั้งโต๊ะให้ว่าเราทำบุญอะไรใช่ไหมคะพี่กับแฟนบอกเฮ้ยเธอเรามาทำบุญด้วยกันนะก็กำลังจะทำบุญอธิษฐาน ครับ พี่ก็ตกใจเพราะตอนนั้นพี่ก็ตัดผมสั้นเนาะพี่ก็เอ้าขาเหมือนขาพระหรือแขนหรืออะไรสักอย่างมาเตะขาเราเหมือนดึงเราจะกระชากให้เราล้มอะค่ะพี่ก็ไม่พระรู้หรือเปล่าว่าเราเป็นผู้หญิงตามพี่พี่อะพี่ก็เลยก้มลองส่งตรงโต๊ะ ครับ โอ้พี่ขนลุกเลยน้อง ทำไมอะ ส ัง เกตโต๊ะเนี่ยมันเป็นโต๊ะไม้ตันเลยจ้ะ เอ้า คือมันไม่มีช่องว่างอะ แล้วขาใครว่าเตะเราอะ ไม่รู้ขาใครหรือมือใครดึงเราเหมือนเราจะล้มอ่ะ คือณตอนนั้นคือไม่ได้แบบว่าคิดไปเองคือเหมือนมีอะไรมาสัมผัสที่ขาเราจริงๆ ตกใจว่าเราจะกลัวบาปด้วยว่าขาพระมาโดนเราเราก็จะได้บอกพระว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงนะท่านจะได้แบบเหมือนทำพิธีอะไรแก้อาบัติท่านไงคะไอ้ใจเราคิดตรงนั้นเลยทันทีเราก็รู้อ้าวโต๊ะก็ทันแล้วใจนั่นได้ไงเราก็เลยลงมาจากเขาแล้วก็กลับกรุงเทพทันนี้แฟนก็เลยมาบอกทีหลังว่าเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงขอเธอไปเขาคิชกู ทำไมครับ เขาบอกว่าที่ขอไปเนี่ยคืนก่อนที่เขาจะขอไปประมาณสักสองวันเขาฝันว่าเขาเดินไปตรง ตรงบ่อน้ำ ครับ แล้วก็ตกน้ำไปแล้วเขาก็เรียกชื่อพี่ให้พี่ช่วยดึงเขาขึ้นไปแต่มีมือผู้ชายคนนั้นน่ะกดหัวเขาว่าในบ่อเหมือนให้เขาจะขาดใจตายอ่ะ เหรอฮะมือผู้ชายที่ เขาก็บอก พี่เห็นในฝันนะนะ ใช่มือผู้ชายคนเก่านั่นนะคะเหมือนจะใช้คนรักที่คนที่เขารักอ่ะกดหัวเขาไว้ที่เขาจะจม ครับ แล้วคือแล้วพอมาเล่าฟังพี่นึกได้อ๋อมีคืนนึงเหมือนเขาจะเหมือนเรามืออ่ะเขาก็พี่ก็เรียกชื่อแฟนพี่เขาก็ไม่ตื่นเรียกยังไงก็ไม่ตื่นเขาบอกก็อย่างเงี้ยพี่ทำอะไรรู้ไหมพี่ตบหน้าเขาอ่ะตบแบบฉุดแรงเลยอ่ะตบแบบจนเขาสะดุ้งอ่ะแล้วเชื่อไหมว่าเขาสะดุ้งมานะลิ้นเขาสุกปากอ่ะ โอ้ย เขาบอกเขาทำเนี้ยแบบเนี้ยเหมือนคนกำลังน้ำอ่ะ เออเหมือนกำลังขาดอากาศหายใจไม่ออกจะแย่แล้วว่ะ ใช่แล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังพี่บอกอ๋ออ๋อเขาก็เลยบอกเธอรู้ไหมทำไมฉันอยากไปเขาที่เจ้าคุณเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าเขาว่าต้องเอาชีวิตฉัน ครับ แน่เพราะในเมื่อว่าเขาทำอะไรเธอไม่ได้เพราะพี่จะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พี่ก็ไม่กลัวในอะไรด้วยอ่ะ คือพูดง่ายคือทำตัวพี่นกเองไม่ได้ทำแฟนนี่แหละเพราะว่าจริงๆจ ุ ดมุ่งหมายจริงคือเขาเนี่ยรอแฟนของพี่นกอยู่นะฮะแค่พี่นกเป็นตัวขั้นกลางไม่ให้เขาเนี่ยกับแฟนพี่นกเนี่ย อย ู่ด้วยกันได ้ นะฮะ ไม่แล้วที่สำคัญคือว่าเขาพี่ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉันคิดว่าคนสมัยก่อนน่ะทหารเก่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก อ๋อหลอกผีซะเออ ใช่ถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยอ่ะเขาจะได้ยินพี่บอกโอ้มีหน้าแล้วทำไมมึงพูดภาษาอังกฤษวะ เออ แล้วเขาก็บอกว่าเธอเชื่อไหมฉันน่ะตั้งจิตอธิษฐานนะฉันจุดธูปตอนที่เธอยังไม่กลับเข้าห้องฉันบอกว่าฉันน่าจะไปเขาคิชกูด ครับ ถ้าผู้ชายคนนั้นน่ะรักฉันนะรักฉันจริงให้ไปกับฉันไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอที่ว่าเรามาย้อนกลับว่าทำไมแฟนพี่ไปถึงตรงศาลพระเจ้าตากสินตรงศาลปู่ร้อห้าถึงรีบไหว้แฟนพี่บอกว่าพี่หนูมาวันนี้หนูมาขอความช่วยเหลือหนูมาฝากคนคนนี้ให้รับใช้ท่าน ครับ ชาตินี้ภพนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วให้อยู่ในสถานที่นี้รับใช้ท่านขอบารมีท่านอย่าให้เขาออกไปติดตามรบกวนหนูอีกเลย เอ้ยขนลุกว่าเนี้ยเออนะฮะคือผู้ ที่ใช ่หลอกผีไปด้วยนะฮะ ใช่แล้วก็คือไปปล่อยตรงนั้น เออ แล้วพอเขารู้ว่าจะสุดเขตเขาไงคะจะสุดเขตที่ออกจากวัดเขาถึงพยายามดึงขาเราไงคะนั่นแหละแล้วทีนี้พี่ก็คิดว่าจะจริงหรือเปล่านะถ้าพี่ฝันถึงหรือเขาฝันถึงแปลว่าเขาอะตามเรามาแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยฝันอีกเลยไม่ได้นะไม่เคยแบบเห็นอะไรอีกเลยแต่ว่าเขายังอยู่สถานที่ของพิจกูดนั้นอยู ่ พี่ก็เลยชวนแฟนพี่บอกว่าเธอไปเขาพิจกูดอีกไหมเขาบอกไม่ไปแล้วเดี๋ยวตามกลับมาอีก อ๋อแล้วคือใช้คำว่าก็ฉันเอาเขาไปฝากไว้ที่นั่นแล้วแล้วเหตุใดฉันจะกลับไปทำไมอีกเนาะนะฮะนะฮะผมเลยหมดคำถามทุกอย่างเลยว่าเอ้ยปัจจุบันเขายังคงนู่นนี่อยู่หรือเปล่าสุดท้ายคือมันเป็นเหตุและผลทั้งหมดแบบนี้นี่เองพี่นก ไม่เรื่องนี้ที่พี่ต้องการเล่าอ่ะเพราะอะไรรู้ไหม เพราะอะไรครับพี ่เพราะว่าบางคนน่ะที่โดนผีหลอกอ่ะบางคนจะไม่มีสติพี่เคยเจอมาแล้วพี่เคยเห็นมาแล้วพี่คุยกับเขาตรงๆเลย ครับ ว่าต่างคนต่างอยู่นะห้ามมารบกวนนะถ้ามารบกวนเนี่ยแท่งเลยนะ นะ พี่เคยขนาดดูบอลกลางคืนฉันเป็นดีดอะไรเงี้ยมาแบบจัดเห็นหน้าจอเลยพี่บอกไปไกลๆเลยนะพี่จะเสียบอลอันนี้เรื่องจริง เฮ้ยฮาร์ดคอร์ว่ะพี่นกเอ้ยสุดยอดนะเอาพูดตรงเป็นผมเจอหน้าจออย่างที่พี่เห็นนะผมช็อกตายแล้วขนาดเมื่อกี ้โอ้ยพี่มีเรื่องนึงแบบน่ากลัวเยอะมากคือพี่เคยผ่านการ น่าจะตายแล้วไงคะ หรอครับ เคยผ่าตัดสมองเป็นฝีในสมองตอนที่เด็กๆที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วหมอเขาบอกว่าถ้ารอดโอกาสรอดไม่ถึง 10% แต่ถ้ารอดเนี่ยน่าจะเป็นแบบคนพิการทางสมองแต่พอพี่ฟื้นกลับมาเนี่ยหมอเขาก็เช็คอยู่เลยนะพี่ชื่ออะไรอะไรชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรพี่คิดอยู่ในใจอยู่โรงพยาบาลอะไรพี่คิดอยู่ในใจเป็นหมอทำไมไม่รู้จักโรงพยาบาลตัวเองตอนนั้นพี่เด็กนะประมาณ8-9 ขวบ ก็เลยไม่รู้ หลังจากนั้นมันก็เหมือนสื่อได้เลย นะฮะโอเคงั้นพี่นกครับนะฮะไว้คราวหน้าโอกาสหน้าวันไหนพี่นกว่างไม่เรียกว่านอนดึกได้อะไรเงี้ยพี่นกเอาประสบการณ์หลายๆเรื่องมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกนะ โอ้หลายเรื่องอ่ะหลอนเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้พี่ต้องการเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ได้พี่นกนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะขอบพระคุณพี่นกมากสนุกมากนึกภาพตามแล้วก็ผมหมดคำถามทุกอย่างเลยคือพี่นกเนี่ยเล่าแล้วก็พี่คลายทุกอย่างให้พวกเราเนี่ยได้รับรู้ทั้งหมดเลยจริงๆนะฮะขอบพระคุณจริงๆครับพี่นก พี่ฝากไว้นิดนึง ครับ ถ้าสมมุติว่าใครที่ว่าเจอวิญญาณหลอกเนาะเราพยายามต้องรู้ว่าเขาเป็นวิญญาณประเภทไหนแล้วเราต้องเขาเรียกกำจัดเขายังไงหรือต้องพึ่งคนที่แบบมีบารมีมากกว่าหรือว่าจะใช้วิธีพี่ไปก็ได้นะ ได้นะครับ โอเคค ่ ะ ได้เลยครับพี่นกไงก็กราบขอบพระคุณพี่นกมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะไว้โอกาสหน้านะครับโทรมาเล่าให้พวกเราฟังอีกนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะฮะครับนะฮะ